جڑے کام کرن والے ہیں انہاں وچ سب تو اچا درجہ فرض دا ہے, دوسرا درجہ واجب دا ہے, تیسرا درجہ سنت موقتا دا ہے, چوتھا درجہ سنت غیر موقتا دا ہے, پنجواں درجہ مستحب دا ہے, چھواں درجہ مباح دا جنہوں جائز آخدا ہے. جڑے کم نہیں کرن والے انہاں وچ سب تو بڑا درجہ حرام دا, دوسرا درجہ مکروہ تحریمی دا, تیسرا درجہ اساعت دا ہے, جدا مطلب ہوندا ہے برا کیتا ہے, چوتھا درجہ مکروہ تنزیہ ہے, پنجواں درجہ خلاف اولا ہے, یہ پانچ درجے ہیں نہ کرن والے پاسے, پانچ درجے ہیں کرن والے پاسے, ایک درجہ انہاں دوواں دے وچ جائز والا جنہوں مباح دے. حرام جڑے نہ کرن والے, حرام نو چھڈنا فرض ہے, جڑے کرن والے نے انہاں وچ فرض نو کرنا فرض ہے. مکروہ تحریمی نو چھڈنا واجب ہے, واجب نو کرنا واجب ہے. اساعت یعنی برا کیتا ہے اس نو چھڈنا سنت موقع ہے, سنت موقع نو کرنا سنت موقع ہے. مکروہ تنزیہ جڑا ہے اس نو کرنا چھڈنا یعنی انو نہ کرنا سنت غیر موقع ہے, اونوں سنت غیر موقع ہے جڑی اونوں کرنا سنت غیر موقع ہے. خلاف اولا جڑا ہے اس نوں چھڈنا بہتر ہے, مکروہ اس دے مقابلے وچ مستحب ہے جس کا کرنا بہتر ہے, آخر چ مباح ہے ہوندا جائز, جائز دا مطلب ہے کرو نہ کرو برابر, کرو نہ کرو برابر, نہ کرن دے ثواب ہے نہ چھڈن دے گناہ ہے, وہ مباح ہوندا جائز ہوندا. شریعت مطہرہ دے اندر جڑا اصل مقصد ہے نا, اصل جڑی چیز ہے وہ فرض ہے. فرض دے نال واجب ہے, واجب اے کرن والے پاس, چھڈن والے پاس اصل درجہ حرام دا ہے, پھر مکروہ تحریمی دا ہے. تھلے والے درجے جڑے رکھے گئے نے وہ انہاں دی حفاظت واسطے رکھے گئے, سنت غیر موقتا یا مستحب ان دے کرن نو اس واسطے پسند کیتا گیا ہے کہ تاکہ سنت موقع نہ چھڈے, جنہیں غیر موقع نہیں چھڈنی موقع کتوں چھڈے, سنت موقع اس واسطے رکھی گئی ہے تاکہ واجب نہ چھڈے, واجب نو بچان واسطے سنت موقع رکھ, اور واجب اس واسطے رکھا گیا تاکہ فرض محفوظ ہو جائے. تھلے والے درجے اتلے دی حفاظت واسطے, اسی طرح مکروہ تنزیہ جہدے تو بچنا یعنی مستحب ہے, وہ رکھیا گیا تاکہ مکرو تاریمی دے نیڑے نہ جان, اسات دے نیڑے نہ, اسات رکھیا گیا اس واسطے کہ تاکہ مکرو تاریمی دے نیڑے نہ جان, مکرو تاریمی اس واسطے رکھیا گیا حرام دے نیڑے نہ جان. یہ دی مثال اس طرح سمجھو جس طرح ایک بندے دی کسی دی فصل بیجی کھڑی نال ہوندا بننا ہے, بننے دے نال گا پٹھے کھڑے نے, گا کھڑا ہے بننے دے نال. ہن جس بندے ڈنگر اس گا چ نہیں چارنے بننے تے کیویں آوے گا, جڑا بننے تے نہیں آون لگا وہ پٹھیاں چ کسی دی فصل چ کیویں ڈنگر چار سکدا. جن نال والے گا وچ آکھنا چلو چار لوے, ہو سکدا ہے کہ وہ رسا کھچا کے تے بننے تے پہنچ جائے, بننے والا پھر فصل چ جا سکدا. ایویں سمجھے باقی دا بننا تے نال دا گا پٹھا ہے, بھائی اندے تو دور رہی فصل وچ نہیں آویں گا. اللہ تبارک و تعالی نے حرام تو سانو بچن واسطے اے اتلے در تھلے والے درجے جڑے نے وہ رکھے نے, فرض ادا کرن واسطے تھلے. ہن جڑا نکاح ہے نا, نکاح دو کم واسطے رکھا گیا, نکاح نو سنت آخ جو اے سنت ایک فرض دی حفاظت واسطے. وہ فرض کی ہے کرن دے اندر نسل جمانا, نہ کرن دے اندر زنا تو بچنا, بدکاری تو حرام, وہ بدکاری حرام سی او دے تو بچاون واسطے نکاح رکھا گیا. یعنی دوسرے لفظاں وچ انج کہہ لو, عزت محفوظ رکھن واسطے مومن دی اللہ تعالی نکاح رکھا ہے, کہ جائز طریقے نال, جائز طریقے نال تساں اپنی خواہش پوری کرو, ناجائز طریقے نال جہنم دا ذریعہ نسل خراب ہوے گی, حرام دے اولاد جمے گی, حرام دی اولاد حرام دا خون, حرام دا خون حرام دے کام کردا ہے, معاشرہ تباہ ہو جاندا ہے. جس قوم دے اندر حرام دی نسل ہوے اس معاشرے چ کدی سکون نہیں ہو سکدا, کدی ادب نہیں ہو سکدا, احترام نہیں ہو سکدا, خدا دے احکام اتھے محفوظ نہیں ہو سکدے, مخلوق تے حق اتھے پورے نہیں ہو سکدے جس معاشرے دے اندر حرام دی نسل ہوے. کافران دے معاشرے کیوں اجڑے پائے نے, اتھے حرام دی نسل ہے, 50% اتھے حرام دے نے, 50% جڑے نے پکے حرام دے نے, 50% دا پتہ کوئی نہیں کنے رلے نے کنے نے. ہن عزت مومن دی حفاظت دی خاطر نکاح رکھا گیا ہے, میری گل سمجھا جی. جے کسے نکاح کیتا ہے تے عزت برباد کیتی کھڑا ہے, اپنی وی گھر دی وی, نکاح کیتی کھڑا ہے لیکن عزت برباد کیتی کھڑا ہے, نہ حرام تو گھر والی بچدی ہے نہ آپ بچدا ہے, تے نکاح دا کوئی فائدہ نہیں. نکاح دا مقصد سی کہ اس جیڑی غیر دی دھی لیاونی ہے اون دی بھی عزت بچاوے اپنی بھی بچاوے, تے جلانتی اون دی بھی برباد کرائی سو اپنی بھی برباد کردا ہے. او ہاں جی بدکاری والے پاسے بجائے, یعنی نکاح شادی دے باوجود بدکاری تو نہ بچن, تے پھر دا مطلب اے نہ نکاح دا جڑا مقصد سی او ضائع کر دیتا ہے. گل سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہوں اج کل یاد رکھنا میری گل, نکاح ایک رسم دے طور تے جاری ہے لیکن نکاح سنت دے طور تے جاری ہے. اگر سنت سمجھ کے کیتا جائے نا تو ضرور فرض دی حفاظت ہو. ہوں نکاح تو گل سمجھا جی, میں سمجھایا ہے کہ سنت موقع دا تو اتلا درجہ واجب دا ہے, پردہ واجب ہے, نکاح سنت ہے. شادی دے وچ پردہ گواہی پھر دے ہوندے نے, بڑیاں بے پردہ تے ہو کی رہی ہے نکاح, وہ کی ہو رہا ہے؟ سنت ادا ہو رہی, گڑا پوئے سنت ادا ہو رہی ہے, واجب پیتی جاندے جی, ارکے جی سنت ادا ہو رہی ہے. پوچھو بھی سنت کیوں ادا رہی ہو, وہ سنت کیوں ادا کر رہے ہو؟ مال صاحب سنت ہوئے لا کمال ہے, سنت روکنا وہ سنت ادا کر, تینو کون سنت روک دے, اے دس بھی سنت تو اتے کی ہے؟ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سنت تو اتا کی ہے, واجب تے واجب تو اتے کی ہے؟ ہون پردہ پردے دا کیتا پردے تے ستر پوشی دا فرق جے بھی یاد رکھنا ستر پوشی ہو رہے پردہ ہو رہے پردہ واجب ہے ستر پوشی فرض ہے پردہ کینو آندے چہرے دا ہوندا ہے ہتھاں دا ہوندا ہے پیراں دی کنڈ دا ہوندا ہے اینو آندے حجاب پردہ غیر مرداں توں اینا حصیاں تینا نو چھپانا اے واجب ہے وال چھپانے ایتھوں تک گٹاں تک ہاتھ چھپانے باواں کھلے تے موٹے کپڑے نا اے فرض ہے قطعی فرض ہے عورت آستے غیر بندیاں تو غیر محرماں تو انہیں حصے نو چھپانا کیے عورت آستے مرد آستے تے ناف تو گوڑیاں تک نا عورت آستے سر دے وال لٹکے بھاویں سر والے اور اے سارا حصہ جسم دا او گٹیاں تک اے سارا چھپانا فرض قطعی اے موٹے تے کھلے کپڑے نال یعنی کیا مطلب موٹے دا موٹا اینا کہ جسم نہ پکھے جسم نہ بھکے ہن یار ویکھو میں کیوں آکھیا دعویٰ میں کیتا ہے کہ نکاح سنت نہیں سمجھا جاندا سنت دے طور تے نہیں یعنی سنت دی ادائیگی دی نیت نال نہیں میں قسمیاں پیانا جی سنت دے ادا کرن دی نیت نال نکاح نہیں ہو رہا ہے نکاح اج کل ہوندے نے رسم دے طور تے یار نہ کیتی تے ہمسایا کی آکھن گے رشتہ دار کی آکھن گے بغیر تے میں مسائی کھڑا ہے اس گل تو صرف نکاح پہ ہوندے نے اج کل الا ماشاءاللہ نفی نہیں کر سکتے کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ مومن ایسا ہے ہی نہیں جڑے نیت حضور دی سنت دی ادائیگی اپنی عزت دے بچاؤ واسطے اس نیت کر کے نکاح کرن لیکن میں اکثریت دی گل پیا کرنا کہ اکثریت اس نیت نال نہیں کہ اساں حضور دی سنت ادا کرنی اگر حضور دی سنت ادا کرنے دی نیت ہوے تے انہاں نوں فوراً خیال آوے پہلو کہ یار واجب دوتلا ہے داڑی مٹھ رکھنی واجب ہے پردہ عورت دا چہرے دا واجب ہے باقی حصہ جڑا جویں دسیا تفصیل نال چھپانا فرض ہے سمجھ آئی کہ نہیں ہن شادیاں دے اندر ایمان نال دسو عورتاں جھاٹے کڈی پھردیاں ہوندیاں اللہ نت پونے فرض خدا دا پیتی جاندیاں تے پوچھو کی ادا ہو رہی ہے سنت ادا ہو رہی پگڑا پوئے نا حرام کیتی جاندے جے فرض پیتی جاندے جے جی میں ایک بار آکے میں کہ یار یہ دسو بھی اللہ تعالیٰ سب کے جاواں کہ اس رات پاکستان ہر طرح ہر حکم سانو آزماندا امتحان شرح ساری امتحان ہی آزمائش روزہ جڑا اس رکھا بڑا عجیب امتحان اس لیا بندیاں کو کیوں روزہ تین چیزاں تو رکن دا نا ہے نیت نال تین چیزاں تو نیت نال تین چیزاں تو رکن دا نا روزہ کھانا پینا جمع ٹھیک ہے نا یہ تینے چیزاں انسان دی ہر انسان دی انتہائی خواہش ہوندیاں باقی سب چیزاں بعد وچ نے تین چیزاں ہر بندے دی خواہش تے بندہ ہوے کلا ویکھن والا کوئی نہیں ہن نیڑے نہیں جاندا اگے چیزاں پیاں سب کچھ پکھان چین دا کھان پین دا سودا وی پیا اپنی گھر والی وی سارا کچھ لیکن نیڑے نہیں پیا جاندا کیوں نہیں جاندا پیا جی رب ویکھ رہا ہے گل نہیں سمجھ لگی بچ یعنی اس دے باوجود کہ اندے کول پوری طاقت اختیار ہے سب کچھ ہے پھر مہاریت اے سوچ کے کہ یار اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے میں ان کیویں کھاواں اے اللہ رب العالمین نے امتحان بندے دا لیا کہ کلیاں بیٹھ کے تو تین خواہشاں اپنیاں زور نال ہون دے باوجود گرمیاں تینو پوری پیاس لگی کھڑی ہے یار میں پانی پی لواں لیکن کلے کمرے وچ بیٹھ کے نہیں پیا پینا کوئی بندہ نہیں ویکھدا نہ سپاہی نہ کوئی خیر سپاہی تو اوتے سگوان دے بھی کھا پی لو تے باقی مطلب مسلمان جڑے ہیں او سارا کچھ ویکھ رہے نے کرن دے باوجود لیکن ویکھن دے کوئی نہیں ویکھ رہا نہیں ویکھن دے باوجود پھر نیڑے نہیں پیا جانا تو ہن اے اللہ تبارک و تعالی مومن دلیا امتحان کہ اس خواہش دے ہوندیاں میری محض رکاوٹ تے میرے محض حکم دی وجہ نال میرے ڈر تو اے کام کدھرے کردا تے نہیں تے اپا نہیں نا کر دے روزہ جڑا رکھ بیندہ ہے اندر باس بھئی میں ان کھاما گا تو رب میں نپ لائے گا تو کھا دی کیوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کھانے بندے نہ بکن لیکن رب بیس رہا ہے بیس بیس ٹپوٹ اچھا سمجھ آگی کہ نہیں آئی ہون یارو سوچن دی گالے وے کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ دی پناہ کیا اللہ تعالیٰ نو صرف رمضان دے مہینے چ نظر آؤں کلیاں بیٹھ کے بھی اساں حرام تے نجائز کام یعنی اللہ روک دیتا ہے تو ساڈے تے حرام او جڑی حلال شے سی ہن شام تائیں اساں اون دے نیڑے نہیں پجاں کیوں اگ میاں رب تے ویکھدا ہے ایویں ڈنڈ پوانی ائی میں کھا لواں تے 260 روزے رکھنے پین گے پھر پی لواں پھر 60 روزے ہن ایماندار دسیا جے کہ کیا اللہ وحدہ لا شریک مولا 12 مہینے نہیں ویکھن والا جے 12 مہینے ویکھدا ہے تے کی وجہ ہے کہ اساں رمضان دے مہینے او کم ترائے کھانا پینا تے ہم بستری او تے تینے چھڈی بیٹھے ہیں مہاد اس واسطے کہ رب ویکھدا ہے رب ویندا ہے پیا تے اساں باقی مہینے سارے جڑے نے انہاں وچ کیا کیا کم اللہ تعالی دے خلاف نہیں کردے کیا اس وقت اللہ تعالی سامنے ویکھ رہا ہوندا تے پھر رمضان دے مہینے دا ڈر کیوں چڑھ جاندا ہے سانو یا تے آکھو کہ رمضان دے مہینے چ رب ویکھدا اگے پیچھے نہیں ویکھدا تے جب اگے پیچھے ویکھدا تے پھر جویں اس مہینے دے اندر اساں ایک حلال چیز ساڈے اگے پئی ہے اپنی کمائی دی تے اساں محض او دے حکم نال نیڑے نہیں جا سکدے تے پھر سجنا جڑے کام حرام ہونے کیتے نے اساں اون دے نیڑے وی نہ جائیے محض سمجھ کے کہ رب ویکھ رہا ہے ساڈی طرفوں جڑے رلے کھڑے پوچھو کی ادا سنت ہو رہی ہے ہن میں ایک مثال دینا نماز ظہر تو پہلو سنتا ہے کہ نہیں کیا لڈی پا کے نماز پڑھ سکتا بندہ سنتا پڑھے لڈی پا کے نال ڈانس کیتی رکھے نال نماز پڑھ سکتا تے جے اے سنتا لڈی نال ادا نہیں ہوندیاں تے نکاح والی سنت لن کنجر نال کیویں ادا ہو جاندی کوئی سمجھ نہیں لگدی واجب پیتی کھڑی ہے قوم فرض پیتی کھڑی ہے سنت یاد ہے او پھر ساڈے حضرت صاحب فرماوندے ہوندے نے جے کسے نوں آکھو داڑھی رکھو کی آندا حضرت صاحب ہوئی تے سنت ہاں انداز ویکھیا جے میرے دو انداز ہون گے نا گل کرن دے او داڑھی شریف رکھ حضرت صاحب ہوئی تے سنت او نکاح کیوں پہ کرنا حضور دی سنت ہے اوے گڑا نہ پوی گل تے ویکھ دوویں گل میں تے آکھے ایک دا آکھے داڑھی کیوں نہیں رکھنا ہوئی تے سنت یہ انداز ہی پیا دستا ہے بھی سنت کوئی ضروری نہیں ہوتی وہ نکاح ہوئی تے سنت حضور دی سنت تو یعنی یہ دا مطلب یہ نکلیا یہ کوئی فرضاں دے نال دی ہے کون فرضاں دے نال دی اصل گل سنت دی ادائیگی دی نہیں میں پھر آکے میں کہا پتر جی میں کسی نے پوچھو نا رزق حلال ہے عبادت ہے سویرے سویرے سرگی والے پیا اٹھتا ہے تے بھر بھر بال والے جمدا ہے پیا جمدے نوں اٹھائی کھڑا ہے وہ نامرادا کچھ کر لے ایویں بھکا مرے گا کر لے کچھ ترلا ہیلے کرو گے تے پائے وسیلے ہون گے وسیلے کرو گے تے پائے ہیلے ہون ہن رزق دے واسطے کیوں رزق ہے لال ہے نہیں پتہ حضرت صاحب ہے نہیں پتہ جے ہن رزق تے ہے نہیں عبادت ہے تے باقی خدا دے فرض جڑے نے کوئی عبادت نہیں ہن رولا صرف کا دا ہے ٹیٹ دا ہے جیڑی سنت دی جس سنت نکاح دا تعلق نفس نال ہے خواہش نفس نال رزق دا تعلق ڈھڈ نال ہے اے عبادت یاد ہے او سنت یاد ہے بلے بلے بلے بلے تے باقی نہ فرض یاد ہے نہ واجب یاد ہے یا رسول اللہ حق جاری یاری اور سنو زندہ سنو اے بزرگ لوگ فرماندے نے جب سنت دے نال حرام سنت نو حرام دے طریقے نال ادا کیتا جائے او سنت دی توہین ہوندی سنت دی استہانت تہانت جڑی ہے نا او کفر بن گئی حضور سرکار دی سنت ہن میں ایک مثال دینا سنت نو حرام طریقے نال ادا کرنا ناجائز نال سنت دی توہین مثلا نماز سنت پڑھن لگے ہو منہ مشرق والے پاسے جان کے کر کھلوتے ہو ایمان نہیں ضائع ہو جائے گا سجدہ ادا کرنا ہے بغیر طہارت تو جان کے سجدہ کیتا ہے ایمان ٹوٹ جائے یار تے جان کے نکاح دی سنت وچ ناچ گانے ڈانس کنجر عورتاں دے چھاتے نکلے جناب نیم برہنہ بدن ہوئے نے جناب کوئی پردہ نہیں ہاں جی فلمہ ڈرامے گانے سارا کچھ کیے جی حضور دی سنت ادا ہو رہی ہے یہ سنت دے نالے دے حرام تے لانتی کام جدو رلے وہ سنت دی توہین ہوئی سنت دی اگر کوئی بندہ سجدہ بے وضو دی حالت سے چکرے تو اس حرام طریقے نال کام کیتا ہے بھاوے کیتی عبادت رب دی سو وہ ایمان جان اوندا جائے ہو گیا ہے اگر سنت پڑھدا تے رخ ہونے جناب مشرق والے پاسے چ کیتا ہے اس سنت دی توہین کیتی عبادت دی کفر ہو گیا ہے او میں پوچھنا جڑے ایڈے حرام کام کر کے سنت رسول دی نکاح ادا کردے پھردے نے اے دسو انہاں دا ایمان کیویں بچ سکدا ہے اگر اساں شرع شریف نو سوچاں گے نا میرے حضرت صاحب فرماندے نے ایک بزرگ اللہ نے اپنا ایک خلیفہ بھیجیا فلانی جگہ تے جا تبلیغ کریا وہ تبلیغ کر کے واپس آئے تو انہاں پوچھا سنا اوتھے دے مسلماناں دا انہاں آکھیا حضور کلمے پڑھن والے سارے ہی سن ایمان والے چھ لبے نے میں اگلے دن آکھیا راول پنڈی میں کہ اوئے مولوی روندے نے لوگ مسجداں وچ نہیں آوندے اسی رونے آ جڑے مسجداں وچ آئے بیٹھے نے اے ایمان وچ نہیں آوندے حدیث پاک وچ آ گیا ایسا وقت ہونا ہے مسجداں آباد ہون گیاں ہدایت تو خالی ہون گیاں تیر آسمان تو ڈگے تے بےمان دے سر وچ وجے گا کافر دے سر وچ وجے گا ایسا وقت ہونا ہے جدو نمازیاں دا اے حال ہونا باہر دیاں دا کی اثر ہوسی کفر ایڈا تیزی نال پھیلدا ہے پیا حضرت جی ہن تساں ویکھو زنا بل جو پاس کیتا ہے اسمبلی والے پہلا تے اسمبلی کفر تھڈو کیوں سنو اسمبلی مسلمانوں کی نہیں کافروں کی ہوتی ہے کیوں اسمبلی ہوتی ہے آئین بنانے کے لیے آئین کافروں کا ہوتا ہے مسلمانوں کا دین ہوتا ہے چشتی آئین اور دین میں کیا فرق ہے آئین اسمبلی بناتی ہے دین خدا بناتا ہے کیڑا فرق آئین اسمبلی کیوں بناؤں دی اسمبلی کافران دی کیوں دی کافر خدا نہیں من دے خادر کافر رسول نہیں من دے جنہاں خدا رسول نہیں نہیں مننا انہاں اپنا قانون آپ بنانا ہے وہ پھر اسمبلی بنا دے نے وہ آندے تسی سور کٹھے ہو کے بناؤ تو مسلمان خدا نو منیا ہے خدا دے رسول نو منیا ہے یہ کٹھے ہو کے نہیں بنا سکتے نہ کلے خدا ایک قانون بنا سکتے نے نہ یہ کٹھے ہو کے بنا سکتے نے انہاں دے خدا نے رسول نو دینا رسول نے امت نو دینا ہے ہن دسو اسمبلی تھڈو کفر اسمبلی کفر مرتد لانتی ہو گئے اسمبلی والے کافر بےمان ہو گئے ہوں ایمان نال دس اوتے اسمبلی تھڈو کفر ہو گئی تے اسمبلی بناون والے چلاون والے منن والے بنواون والے انہاں دے ایمان دا کی بن گیا ہن دسو مسیتاں بھریاں پئیاں پتہ نہیں اسمبلی دے نال کنیاں مسیتاں ہون گیاں تے اسمبلی والیاں دے کنیاں مسیتاں ہون گیاں مسیتاں بھریاں نوں اتوں تیر ڈگے تے تھلے آپے کافر دے سر وچ وجنا تے سور تے بیٹھا خدا دے مقابلے چ آئین مال ماں دا بنا کے جن رب دے مقابلے چ رب دے دین دے مقابلے آئین بنانا ہے اے سوار دا بچہ مسلمان ہے کہ سکھ دا پتر ہے کھتری دا پتر ہے کون ہے چوڑے دا بچہ ہے اے نماز پڑھے تے پھر آپے زمین آکھے گی جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی تھا تیرا دل تو ایسا نہ ماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں سبحان اللہ اللہ منی آخدا وہ آندا ہے اے سکولی جدوں سجدہ کردا ہے نا تے نماز مسجد آکھدی او بے ایمان زمین آکھدی او بے ایمان کد تو پیا سجدے کرنا ہے تیرا دل تو ہے سنم آشنا تیرا دل بتاں دا یار ہے بتاں دا یار خدا نو سجدہ کیوں کرے اللہ مادا اقبال دا شعر ہے ہن خدا دا بندہ انہاں زنا بل پاس کیتا بار مٹھائیاں تقسیم ہوئیاں حدیث پاک کے چاہندا ہے وقت آوے گا جہنم دے دروازیاں تے بیٹھ کے تے غلامن والے لوگ ہون گے راہبر جہنم دے دعات علی ابواب جہنم جہنم دے دروازیاں تے بیٹھ کے دعوتاں دین گے آؤ لوگو آؤ پارٹی وچ آ جاؤ آؤ ساڈی تنظیم وچ آ جاؤ آؤ ساڈی جماعت وچ آ جاؤ آؤ سرکار نے فرمایا اس وقت کسے تنظیم جماعت شامل نہ ہوئے ابن ماجہ شریف دی حدیث پاک او جہنم ال جان گے کسے واسطے اساں کسے جماعت تے پارٹی دی دعوت نہیں دیندے اساں نے اوئے مرے اہل سنت و جماعت بن صرف اللہ دے ولیاں دے طریقے روش آداب اخلاق جو دس گئے نے دینوں دے پیچھے چل نہ کسے بیمان نو مان نہ کسے جماعت داخل ہو نہ کسے تنظیم شامل ہو مذہب ساڈا سنی ہے دین ساڈا اسلام ہے پھر سمجھ مذہب ساڈا کی ہے سنی دین ساڈا کی ہے اسلام فقہ ساڈی کی ہے حنفی فقہ وچ اساں حنفی ہیں مذہب وچ اساں سنی ہیں دین وچ اساں مسلمان ہیں کیا ہیں مسلمان ہیں دین ہوندا ہے یقینی حتمی دین بولیا جاندا ہے کفر دے مقابلے مذہب بولیا جاندا ہے اہل باطل دے مقابلے یعنی اساں مسلمان کافراں دے مقابلے اساں سنی ہیں اپنے کلمے پڑھن والےاں بد مذہباں دے مقابلے تے اساں حنفی ہیں حق دے وچ اہل حق دے وچ فقہ رکھن والے کوئی شافی کوئی مالکی کوئی حنبلی اساں انہاں حق والیاں دے وچ حنفی ہیں باطل والیاں دے مقابلے وچ سنی ہیں تے کافراں دے مقابلے وچ مسلمان سبحان سمجھ آ گئی کہ نہیں تانو کسے آکھیا یار اے تسی تواڈے کوئی بزرگ اے مطلب اے کوئی اپنے آپ نو رضوی تے بریلوی کیوں آکھاندے سن کہ اس وقت سانو لوڑ پئی اے جس وقت مقابلے وچ بد عقیدہ لوگ دیوبندی وہابی پیدا ہوئے نا تے او پھر مقابلے دے اندر اساں انہاں دے مقابلے وچ ہے سنی ہاں ہن بزرگ لوگ فرماندے نے بھی سنی ہون دی کیوں لوڑ پئی اے سنی آکھن دی او دی مثال کسے بندے چنگی دیتی انہیں آکھیا بھی جدوں گھیو ہوندا سی نا اکو دیسی تے آکھی دا سی یار گھیو لے جان اگلا جا کے گھیو لے ہوندا سی بس اکو جو سی تو لایا ہوندا سی پھر گھیو آ گیا ڈالڈا بھی جدوں گھیو ہوندا سی نا اکو دیسی تے آکھی دا سی یار گھیو لے جان اگلا جا کے گھیو لے ہوندا سی بس اکو جو سی تو لایا ہوندا سی پھر گھیو آ گیا ڈالڈا دس ونگیاں دا ہن جدوں کسے نوں پیسے پھڑائی دے نے یار گھیو لئی آویں تو او نال وضاحت کرنی پیندی ہے بھی بھائی دیسی لیاویں ڈالڈا لیاویں کیڑا لیاویں او نال دسنا پیندا ہے اون ورنہ کی پتہ لگنا کیڑا گھیو لیاونا ہے جدوں کلمے پڑھن والے مسلمان آکھن والیاں دے وچ باطل پیدا ہوئے نے او ڈالڈا گھی تے پھر سانو سنی آکھن دے اور اے ساڈا نام وی رسول کریم رکھیا سی اہل سنت و جماعت سرکار نے انہاں دا نام اہل سنت سرکار نے رکھیا سی ہن جڑا ڈالڈا نال نہ مراد نواں پیدا ہویا کھڑا وہابی دیو بندی جے وہ لٹرم پٹرم پھر انہاں دے مقابلے سانو آکھنا پیندا کہ اساں امام محمد رضا سرکار نو منن والے ہیں بزرگاں نے دین نو میاں منن والے ہیں اساں پیر میرے لیے شاہ سرکار دے تابعدار ہیں سمیاں صاحب رحمتہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ دے صوفیاء اولیاء کرام نال سانو منسلک ہونا پیندا ہے سمجھ آگی کہ نہیں آئی؟ تو غر دے دوستو میاں اے مسئلہ بس ایک کوئی ہوئی تسی ذہن وچ بٹھا لو تہاڈے واسطے کافی ہے کہ یاد رکھنا سنت دی ادائیگی ناجائز حرام کماں دے نال جدو کیتی جائے گی سنت دی توہین ہے، سنت دی توہین کفر ہے۔ تو معلوم ہویا شادیاں تے صحیح ہوندیاں، نکاح دی سنت آندنے اساں ادا کرنے ہاں، لیکن کئی شادیاں ایسیاں ہوندیاں ہیں کہ جیڑا نکاح پاونا ہے او تے جتھے رہیا جڑے پہلوں پوائی کھڑے نے او وچ آ کے اپنا تڑا جاندے نے، کیونکہ جدو توہین کرنی ہے سنت دی، مذاق کرنا ہے، استہزاء اڑانا ہے، او تے خود کفر بن جانا ہے۔ تے ایمان انہاں دا ہے جیڑا جدو ایمان زائے تے نکاح زائے۔ اے نہ سمجھا جائے ہر شادی نکاح پوان دی ہے، کئی بختاں لئی تا کر کے آسان ہے۔ او خدا دا نا جی نکاح شادی او کرو جڑی نکاح باقی رہن دے، کوئی پواوے نکاح اے نا جڑے اگلے وی لے جاوے اون دے تو بعد آیا جی، او تہانوں آکھن اوے آ جا اوتھے کھابے بڑے لبن گے تے شادی بڑی وڈی ہے، تو آگ پا او تہاڈا تے اگلا پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں میرا تے مسے ہویا اے نا کدھر ٹوٹ جاوے۔ تساں حضور سرکار دی سنت نال مذاق کرنا ہے، توہین کرنی ہے اوندی۔ میں تہانوں فقہی دے فقہ دے حوالے نال دو چار مثالاں دے کے دسیا ہے کہ نماز پڑھے تے مشرق والے پاسے منہ چک کرے کافر ہو جاندا ہے جان بوجھ کے، کرے سجدہ خدا نو لیکن نپاکی دی حالت وچ پیا کردا ہے جان بوجھ کے تو کفر کر بیٹھا ہے، ایمان گیا، حالانکہ سجدہ خدا دی بازو۔ اسی طرح سنت رسول اللہ دی ہے بھاوے نکاح، لیکن جدو جان بوجھ کے نال حرام کم شامل کیتے سو تے سنت دی توہین کرن دی وجہ نال ایمان ضائع کیتی بیٹھا۔ سمجھ آگی کہ نہیں آئی؟ دعا کرو اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرماوے، عمل عطا فرماوے۔ ہاں کون ہے بھائی سوال کرنا؟ پتر گل یہ بھائی انگریز دی چیز بنی کی انگریز نو خود استعمال کرنا مسلمان واسطے جائز ہے؟ انگریز یا کوئی کافر مسلمانوں نو اللہ تعالی طاقت بخشے، انہاں نو پھڑ کے غلام بنا لین، انہاں دیاں رنا نو لونڈیاں بنا لین، بغیر نکاح تے ربی دی شریعت اچ انہاں دیاں رنا مسلماناں تے لونڈی دی شکل اچ حلال ہوندیاں نے، سانو تے انہاں نو چھتر مار کے استعمال کرنا جائز ہے؟ تے انہاں دیاں چیزاں کی؟ انہاں دی کوئی چیز نہیں، سب چیز خدا دی ہے، او خود وی خدا دے بنائے نے۔ اللہ تعالی قرآن پاک وچ فرماندا ہے اساں کافراں نو وی جو مال دیتا ہے ورتن دی خاطر محض مومن دی وجہ نال دیتا ہے، تا کر کے جدو قیامت والے دن مومن ختم ہو جان گے کافر نو اللہ تعالی سہا نہیں دینا ورتن واسطے، باقی شے کتے دے گا؟ قیامت برپا کر کے کافراں نو مکا دے گا۔ قرآن وچ رب فرماندا ہے دنیا وچ اساں جو پیدا کیتا ہے مومنا واسطے کیتا ہے، کافر مومن دی وجہ نال استعمال کردا ہے، اور فرمایا قیامت والے دن جو ایسا دنیا نعمت بنائیے وہ صرف مومن استعمال کرے گا، اتھے مومن دی وجہ نال کافر نہیں کر سکتا، کافر واسطے دوزخ ہے، مومن واسطے اتھے جنت ہے۔ اور دس پتر، عورت صرف گھر واسطے بنی ہے، گھر دا کام کر سکتی ہے، مال ڈنگر وچھے پالنے بندے دا کام ہے، مال ڈنگر مجھ گاں کھوتی دے پیچھے دھی بہن دی عزت گواون والا لانتی ہے بےمان بندہ مسلمان کی رہے گا؟ تہانوں اج کل پتہ ہے، سنو میں تہانوں دسنا شہراں وچ بدکاری کس وجہ نال ہو رہی ہے اور پنڈاں دیہاتاں وچ عزتاں کیویں برباد ہو رہی ہیں۔ شہراں وچ دفتر، ہسپتال، کچہری، بازار، فیکٹری، یہ لانتی بدکاریاں تے زناواں دے اڈے بنے کھڑے نے، یہ بہانے انگریز دے بنائے ہوئے نے عورتوں کی عزت لٹن واسطے، اور پنڈاں وچ منجی وڈن، کپاہ چگن، فلان، اسی دے نال جہے بدکار لوگ نے عورتوں دیا عزت لٹتے ہیں، انہوں نے بہانے دے کے تینوں منجی چوکھی چ دیاں گے، تینوں کپاہ چوکھی چ دیاں گے، اسی بہانے نال عورت نام مراد بےوقوف قوم ہوں، عزت کا انہوں پتہ ہی نہیں ہوتا، عزت کی انہوں جناب والا تمیز نہیں ہوتی، اور وہ جناب لالچ چاہن کے اپنی عزت گوا بیٹھ دیے۔ اج کل زمینداری ان لانت بھی ہوں، بےغیرتی بھی ہوتی ہے، اور شہر چنج بھی ہوتی ہے، اسلام نہ ہو جائے نہ جائے دے، بندے کا فرد بنتا ہے آپ کما کے لے آئے عورت کو گھر چ بٹھا لے۔ کر نہ فی بجو تک، میں تے سوال کرنا، دسو خرچہ عورت تے فرد ہے یا مرد تے فرد ہے؟ واسطے لعنت مرد تے پوے عورت نو استعمال کیوں کیتی کھڑا کام واسطے بیوہ جڑی ہو جاندی ہے اوندا کوئی ماما نہیں کوئی چاچا نہیں کوئی بھرا نہیں کوئی رشتہ دار نہیں جڑا ایک نو سانبھ سکے مجھ سانبھی کھڑا ہے کھوتی سانبھی کھڑا ہے اوندے کول بھانجی نہیں سانبھی جاندی جے کوئی سانبھن والا نہیں سن جے کوئی سانبھن والا نہیں حکومت وقت کا فرد بنتا ہے بیوہ نو پالے بچے نو پالے جنہ چیر بچہ کمان دے قابل نہیں ہوندا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار حضرت فاروق اعظم آپ سرکار نے تمام امت مسلمان دے بچیاں دے وظیفے مقرر کیتے سن بیوہ دے وظیفے مقرر کیتے سن جنہ نو رشتہ دار کھواون والے نہیں سن لب دے اور جناب جی انہاں عورتاں دے جنیاں بڑھیاں ہو گئیاں کمان والے جنہاں دے کوئی نہیں انہاں بندیاں دے جنہاں دے کمان والا کوئی نہیں حکومت بیت المال کا دے واسطے ہوتا ہے ہیں تھلے لانتی سانی شرابی جڑے حرام دے بیٹھے نے ایم این اے ایم پی اے انہاں دے لٹن کھان واسطے ہوتا ہے پولیس والے دے لٹن کھان واسطے ہوتا ہے قوم دا خزانہ قوم دیاں کمزور جنساں قوم دے کمزور لوگ قوم دے نہ کرن والے لوگ جڑے بیچارے نہیں کسے کم جوگے انہاں واسطے رکھا گیا ہے نبی پاک نے فرمایا جدا قرضہ ادا کرن والا کوئی نہیں او دا محمد قرضہ ادا کرے گا سبحان اللہ اللہ اکبر نعرہ یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جار یار زندہ باد زندہ باد چشتی جیوے سنو اگر کوئی عورت حکومت سے وقت نہیں دیندی کوئی اندر رشتہ دار بھی کوئی نہیں جڑا انہوں دے وے اور انہوں پتہ ہے یا گمان غالب ہے اس دا کہ میں اگر باہر جاواں گی میری عزت لٹ لین گے میری عزت محفوظ نہیں رہ سکتی انہوں دے واسطے وے کہ یا تے مردار کھا لوے مٹی پھک لوے مر جاوے بھوکھی لیکن عزت اپنی نہ گواوے مرے گی تے شہادت دی موت ہے سبحان اللہ جی جی بالکل ہو جاندی بالکل ہو جاندی جماعت جماعت بھی کرا سکدا ہے گھر دے اندر اپنی عورتوں جماعت کرا سکدا ہے اپنی عورتاں پیچھے کھلوڑا ہے ماما بہنا ساریاں آپ بندہ امامت کرا لے بالکل درست امامت دا ثواب پائے گا جی نہیں کوئی ضرور نہیں مرد وچ کار گھر مرد ایک کے عورتاں زیادہ نے مرد کلا کھلوے گا اگلی صف وچ عورتاں پچھلی صف وچ کھلون گیاں اگر عورتاں بھاویں محرم نے کٹھے اس مرد نال کھلو رہی ہیں نہ مرد دی نماز ختم مرد دی نماز ختم اسی طرح ایک بندہ میں دس رہا بھی امام ایک کے او دے پیچھے ایک بندہ ہے ایک صاف بندے ایک بندہ کھلو گئے عورتاں اون دے برابر سجے کھبے کھلو رہی ہیں جماعت دے وچ تے مرد دی تھڈو ہونی نہیں اینو آندے مسئلہ ہے موازات یہی موازات ہے مردان دا حق بندا ہے عورتان دا حق بندا ہے پچھلے پا پچھے کھلون ایک بندہ بھی یہ تے اگے کھلو گئے دس عورتان نے گھر دیاں وہ پچھے کھلون ایک بندہ ہے وہ اگے کھلو گئے ایک اگو امام بن جائے بلکل شریع عذر تو بغیر نہیں پڑھ سکتا مسجد نالے تے مسجد جانا پہنے اگر شریع عذر ہے تو پھر نہ جاوے پھر اتھے پڑھ لگے شریع عذر ہے وہی تے میں نے وضاحت مقصد ہوئی ہے کہ عذروں بغیر تے نہیں مسجد مطلب گھر وچ پڑھ سکدا عذر نال عذر کی شریع ہونی امام اگوں نال نہ لائک ٹی وی سکول والا بے ایمان امام ہے نیچری امام ہے لانتی امام ہے وہابی ہے دیوبندی ہے کوئی بد مذہب کھڑا ہے تے او سور کھڑا ہے او دے کوئی پیچھے نماز نہیں پڑھ سکدا کوئی شک نہیں اگوں رسول تھا اگے رسول امام سن او گو شیطان ٹی وی والا کھڑا ہوے تے رسی بن کے کہیں دے لتا رسی پا کے کھچ بار مارو جی نہیں مسجد صحیح ہوے تے نماز پڑھن نہ وہی میرا پتر میں دس رہا ہوں مسجد صحیح ہوندی مسجد صحیح ہوندی مسجد کی ہونا گل تے امام دی ہے ہاں امام صحیح ہوے تے پھر واجب نماز پھر اوتھے جاوے پھر ایک ہور بھی چھڈن دا عذر بن سکدا ہے کہ بس امام صحیح ہے لیکن مقتدی جڑے نے انہاں وچ ایندا رولا ہے نماز پڑھ کے فتنہ پاک لوندے نے کوئی شر پاک لوندے نے ہن او شر تو فتنے تو بچن واسطے اپنا وکھرا نماز پڑھدا ہے تے کوئی عرض نہیں. اللہ تعالیٰ دے بڑے بڑے صوفیاء اولیاء کرام تنہا نمازاں پڑھ دے رہنے محض اس وجہ نال کہ انہاں ویکھیا کہ ہون مساجد دے اندر فتنے نے شر ہوندے نے, جاواں گے تے اساں انہاں فتنے وچ پھس نہ جائیے, لہذا اساں وکھری پڑھ لیے جاندے. سبحان اللہ. اولیاء بڑے بڑے اولیاء کاملین جڑے نے او تنہا نماز پڑھ دے رہنے اس عذر دے تاں. گل یہ بھی اگر امام خلاف شرع ہے, فاسق فاجر ہے یا بد مذہب ہے, اون دی تے چگلی ہے کونی باہر کرو جنہ مرضی کرو, لیکن اون دی پھر باہر کرن دی بجائے کی باہر کی کرنی, اون دے منہ دے کرن باہر کی کرن, اون دے منہ دے کرن نہیں کر سکدے منہ دے پیچھے نماز نہ پڑھن پڑا ہون. اے کیو ہے بے پیچھے باہر ہور تے اندر ہور نہ, پیچھے اندر ہوے تے امام صاحب اللہ اکبر, باہر ہوے تے بڑا بے ایمان بندا ہے, اے کوئی تک بندا ہے بے ایمان نو ہن امام بنائی ہونا اگوں وچ پھر میں. ہاں جی ہاں. اچھا او پرا جڑے نے جن نے سوال کیتا سی او اے من گیا سی کہ سکول آرام, لیکن اگا ہونا کہ کتے شعور کتے دئیے, اے تے من گیا سی کہ سکول بے شعوری, کیونکہ انگریز نو بے شعور جدوں منیا تے سکول اپے بے شعور. حاصل حاصل پیر میرے شاہ سرکار جڑی کیتی, میاں شیر ربانی جڑی کیتی, اللہ دے ولیاں جڑی کیتی, او حاصل کرو, وہی علم ہے وہی تعلیم ہے. وہ مدارس سے اصل ملدی کو نہیں, مدارس انگریز دے نے, اصلے تو سا ایمان بچان ہے, اصلے ایمان بچاؤ اپنا بس, اولاد نو گھر وچ رکھو ایمان بچاؤ. یا میرے کول پوچھو فلانی جے کوئی ہے مدرسہ, میں پھر دساں گا فلانا مدرسہ ہے اوتھے پا دیو بس. باقی تساں آکھو کہ اساں اے مدرسے آزاد نے, مدرسے اسلام دے نہ, اسلام دے مدرسے نے نہ آزاد نے, بوش دے مدرسے نے, پیسہ بھی او دے رہا ہے, ماسٹر بھی او مقرر کر رہا ہے, تعلیم نصاب سارا کنجر بغیرتی کفر یہودیت ساری کتاباں دے وچ. ہن میں او دی مثال دینا, میں ایک مثال دینا, مینو ایک آندا ہے چشتی صاحب تعلیم میں کیا حرج ہوتی ہے, تعلیم میں تو کوئی حرج نہیں. میں کہ کوئی حرج نہیں, کہندا ہاں. میں کہ تم مذہب کہاں کی رکھنا ہے, آندا بابی. میں کہ سویرے نا بال اپنے نو شیعہ دے مدرسے بھیج دیں, مینو آندا چنگا پڑھا لیں بندہ ہو کے کیویں دی گل کرنا ہے, نہ میں اپنے پتر نو بےمان بناؤں. میں آخا یار تو آپ آخی تلیم کہڑی ہر جی آدھا تین تو پتا پھر شیعہ دے بےمان کر دے گا, وہ تو شیعہ بنا دے گا. میں کہ شاباش, تے یہودی تینوں ولی بنا دے گا. برے میں کہ مثال ہی جی دیکھ ہوں زردے کی دیکھ پکی پی ہو گئی, اینا ساری گند سٹ دو, اینا سارا. ہوں کوئی بندہ آ کے یار گند پیا تو ہے پر اینا سارا ہی ہے نا, وہ خیر خیر اینی ساری زہر ملا دو, یہ صرف اینی ساری زہر ملا دو, دے گے پوری دے گے زہر ملا, اینی ساری. ہوں کوئی بے وقوف ہوا جڑا آ کے یار اینی ساری خیر ہے, وہ گڑا پوی زہر ہمیشہ تھوڑی ہوں, زہر یہ تو نہیں بھائی پیا پرات فٹنی پی کھ اگلے کی لے جانا جان, تو کفر بھی دے کفر ایک کھ ایک گل کفر دی آ جائے ختم, کھ کھ نہیں رہا. میں سمجھا ہی پتر ہاں میں پچھا ہی بیٹھا بیریش لڑکے کا نعت پڑھنا حرام, اس محفل میں جانا حرام, لڑکا بیریش جو ہوتا ہے شریعت میں یعنی داڑھی کے بغیر, ہاں وہی بات بیریش ہوں داڑھی تو بغیر یعنی جڑا بچہ ہے اس کا حکم شریعت رسول دے اندر لڑکی رہے, بالکل لڑکی دا حکم ہے سر تو پیران تک. اور یہ تو پھر اساں اکھاں نال ویکھنے چھیڑ کھانی کر دینا, وہ جڑا فرحان قادری ہے وہ فرحان وہ تو بالکل چتو بلا ہے, ہاں ہاں ہاں وہ تو بالکل چتو نہ گانڈو بلا ہے, بدفیل ہے انتہا درجے دا لانے. یہ اصل جڑے دعوت اسلامی والے نا عداوت اسلامی نو آخنا عداوت اسلامی, یہ یاد رکھنا. میں جدو بولنا نا میں جدو بولنا عداوت اسلامی وہ سمجھتے ہیں دعوت اسلامی کہہ رہا ہے, میں پچھو والے این لائی کھڑا ہوں یہ جڑی عداوت اسلامی والے نے یہ بندے اصل کٹھے اسی طرح کرتے ہیں, جی مسٹر جناح آخر سی نا مسٹر جناح کہندا ہوندا سی کہ آپ کو معلوم ہے عورتوں کی شرکت سے جلسوں میں مردوں کا ہجوم بڑھ جاتا ہے، لہذا میں کہتا ہوں آپ اپنے ساتھ جلسے میں اپنی عورتوں کو بھی لایا کریں تاکہ مردوں کا ہجوم بڑھ جائے کرے۔ وہ جڑا پیو سی قوم دا وہ آندا سی رنا لیاو تہاڈیاں رنا نو ویکھ کے بندے چوکے کٹھے ہون گئے، دوجا ہی مطلب ہویا نا، سادے لفظاں ہے جو تو اردو دی نا ہوندی، بے رنا لیاندیاں کرو نال تہاڈیاں رنا نو ویکھ کے بندے چوکے آ جان دے، تے جڑے عداوت اسلامی والے نا اے آندے نے چھور کولے کولے اگاں کرو تاکہ انہاں نو ویکھ کے بندے چھتی کٹھے ہون۔ میں قسمیا تہاڈے پیانا ای لانتی او جویں ہن نا رہوینڈ والے، رہوینڈ والےاں دا کوئی ٹولا تساں اے جا نہیں ویکھو گے جنہاں نال کولا منڈا نہ ہوے، لوا چڑتی کولا منڈا رہوینڈ والےاں وچ ضرور ویکھو گے، بڑا آزمایا یعنی اکھاں نال ویکھیا۔ تے بیت لطیفہ تہاڈا بڑا وا بیٹھ جاوا پشاور بس بیٹھا تے گفتگو ہوئی، میرے نال ایک پٹھان بیٹھا سی پبی ہے پبی اے نشہرت ہو گئے پبی پبی دا رہن والا سی، میری گلاں سن کے نا مینوں کہندا مول صاحب تمہاری ایک ایک بات بہت قیمتی بات کا ہے، یہ جو ریونڈ والا ہے نا بغیرت کا بچہ ہم اس کو بہت جانتا ہے۔ میں کہ کیوں؟ وہ ایسی فوجی کہتا ہے میں اب جب مجھے داڑھی مونچھ نہیں آیا تھا اس وقت مجھے لے گیا تھا یہ، قسم خدا دی کہتا اس وقت مجھے لے گیا تو اس وقت مجھے ان کا امیر تھا نا وہ مجھے پڑ گیا اور میں نے بڑے زور سے بڑی مشکل سے جان چھڑائی اس بھاگ گیا اور میں آج تک پھر ان کے قریب نہیں گیا، یہ بڑا بہن چود لوگ ہے اس کے قریب میں کہ ٹھیک ہے واقعی تسا ویکھو گے ایمان نال ادھر بھی یہ ہوئی لعنت ادھر بھی اللہ دے بندے اسلام دے اندر بیریش لڑکا جڑا ہے اوہدا لڑکی دا حکم ہے نہ وہ نعت پڑھ سکتا ہے نہ وہ اسلام ہے، سبحان اللہ، اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نہ بیریش لڑکا خوبصورت جتھے نعت پڑھے اس محفل جانا حرام، فتاوی رضویہ شریف تے لکھیا آپ فرما دے اس محفل مسلسل لعنت پیندی ہے۔ اور حکم حکم پتر حکم اور کسی کا سوال ہوئے کرو جی جی تو میری ماں بہن ہے اس نال طلاق نہیں ہوندی حرام نہیں ہوندی عورت، لیکن آکھنا ایک مکروہ ہے کیونکہ شرم آنی چاہی دی بندے نو تو ادھروں ماں آکھے تو ادھروں پھر بیوی بنا دے بیوی بنا دے شرم آنی چاہی دی زیار دو ہے میں تیری کانڈ میرے تے میں جی میں ماں نہیں کانڈ ہے یا تو میرے تے میں جی میں میری ماں نہیں کانڈ ہے، ایتھے جدو تشبیح دے گا نا ایک کہ تو میری ماں ہے تو میری بہن ماں ہے یہ تشبیح نہیں زیارت سے تشبیح، گزارش ہے جی میں چشتی ہوں پر چشتیاں دے بارے مشہور ہے کہ قوالیاں سن دے نے اور میں اللہ تعالیٰ دے فضل نال آنٹو چانٹو بھی چشتی نہیں میں پکے پیٹے گھر دا چشتی ہاں یعنی میری نسبت پیر میرے لیے شاہ گولڑ بھی رحمت اللہ علیہ تو پیر تاجدار گولڑا دے چشتی ہونے کینو شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دے فضل نال میں خود اپنے پیر انہاں دے پیر انہاں دے پیراں دے پیر انہاں دے پیراں دے پیر خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی تک سبحان اللہ میں اپنے چشتی بزرگاں دیاں کتاباں پڑھیاں وی ہیں پڑھائیاں وی ہیں، ساڈے چشتی بزرگ ایک ہوئے نے حضور خواجہ سیدی گیسو دراز بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ اونا دے والد گرامی سن مولانا یوسف گدار احمد اللہ علیہ، اونا دی کتاب مولانا کاری صاحب کی بلا، اونا دی کتاب مولانا یوسف گدار احمد اللہ علیہ دی توفہ نسائے، ادر سیاد اج پڑھیں دیئے مدرسی آئیں توفہ نسائے، پوسویچ لکھیا ہے پوری ایک سرخی ہے باب ہے ساز واجد حرام ہوندا، توفہ نسائے ساز واجد حرام ہوندا پورا ایک باب ہے، حضور خواجہ نظام الاولیاء نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوائد الفاظ شریف دے اندر آپ سرکار دی پوری ایک مجلس ہے جس دے اندر ساز نو حرام کیتا ہے، آپ نے تے بڑی باریک گل کیتی ہے، میں مناظرے چ نہیں کیتی، اشرف سیالوی جدو بولیا ہے اشرف سیالوی جدو گل کیتی ہے تے میں فوائد الفاظ دا حوالہ دے کے میں نہیں گل کیتی کہ خواجہ تھاڈے نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماندے نے اس کتاب اپنی فوائد الفاظ شریف دے اندر فرماندے نے ویکھو کہ شریعت رسول دے اندر اگر مرد نماز پڑھ رہا ہے اگوں کوئی بندہ گزر رہا ہے گزرنا چاہندا ہے یا گزرن لگا ہے تے مرد واسطے کی حکم ہے، مرد واسطے حکم ہے کہ او سبحان اللہ اللہ اکبر چپ میاں او یار ادھر سنو تے صحیح کی پتر میں مسئلہ بیان کرنا بعد وچ کراں گا، اچھا اچھا آپ سرکار فرماندے نے کہ اگر مرد نماز پڑھ رہا تے کوئی اگوں گزرتا ہے مرد واسطے حکم ہے سبحان اللہ اللہ اکبر آواز دے دے، عورت نماز پڑھ رہی ہے گھر دے اندر اگوں کوئی عورت یا مرد کوئی بندہ اگوں گزرتا ہے اونو حکم ہے کہ للنساء التصفیق، حدیث پاک جا گیا کہ عورت نماز پڑھ رہی نا اس طرح تو ہون اپنے کانڈ ہاتھ دی کانڈ اور پشت دے اتے تلی اس طرح ہے انگلا مارے اس طرح خبردار کرے ہون پھر میں نماز پڑھ رہی ہوں، ہون ساڑے خواجہ صاحب فرمان دے نے بابا فرید دے خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء آپ فرمان دے نے شریعت اے فرمایا کہ اتھے کانڈ تے ہاتھ مارے تے اینج نہیں فرمایا اینج تلی نال تلی مارنا ایک ہاتھ دی کانڈ دے اتے دوجہ ہاتھ دی تلی مارے اینج نہ کرے تاکہ او کافر لوگ جڑیاں تالیاں مار دینے اونا آلی صورت بھی نہ بنے سبحان اللہ تے فرمایا جڑی شریعت رسول دی بندے نو تلی نہیں مارن دے رہی بندے نو انج بھی نہیں کرن دیندی آندی اللہ اکبر آکھ عورت نو آندی انج مار انج نہ ماری اس نے فرمایا قوالا آنگو ہاتھ مارن تے آتالیاں مارن دی اجازت دینی ہے اے میرے چشتیاں دے سردار دی گالے سبحان اللہ باقی میں تو موضوع لایا پورا قوالی دے والنا تو شو سن سکتے ہو زندر کافی وضاحت الحمدللہ پتر چپ بھئی گل یا کہ تواڈے اے سوال کرن دا مقصد کی ہے کہ موبائل دا استعمال بے جائز ہے جب جائز ہے تو تعلیم جائز تو سب کچھ جائز ایو آکھنا مقصود ہے کی کوئی وضاحت کرو تواڈا مقصد کی موبائل ہووے یا انگریزی زیادہ دوسریاں جنیاں وی ہین یہ جو کچھ استعمال ہو رہا ہے یہ اسی طرح ہے جیویں کوئی ایس ماحول معاشرے دے اندر ہن گانا وجدا ہے پیا تے کنا ساڈے وچ پے رہا ہے نا مومن کدی اینو پسند نہیں کر سکدا یہ اسی طرح ایک گل پئی بیماری استعمال ہو رہی ہے مومن اس دے اندر اگر خرابیاں شمار کرو تے حرام کماں نو تے سب تو وڈی لعنت اس دے اندر او کنجری جڑی آئی کھڑی ہے جڑی آندی ہے آپ کے مطلوبہ نمبر سے تساں اے دسو کہ دھی بہن مسلے دی سکھ نال نمبر دو تے گل کرے اے جائز ہے تے اینو گند سمجھ کے استعمال کرو جو تینو بھی ٹٹی لگی ہوئے نا تے پا لئی دی ہے لیکن انو پاک سمجھ کے نہیں پائی دا یہ گند آپا استعمال کرنے آپا ہے اسنو ایک تے گند سمجھو دوسرا اس نو اے بھی نہ سمجھا جے کہ انہیں ہمیشہ رہنا ہے اور اسا اسی طرح مقالے مل دے رہنا ہے ایک قہر خدا دا ایسا ہونا ہے نہ توانو کو موبائل لبنا جاندے پیچھے دین دتی بیٹھے جے تے انگریز نو منی بیٹھے جے نہ توانو کو گڈی لبنی ہے تے نہ توانو کو شے لبنی ہے اسا اس دے اے جڑا استعمال میں گڈی کر رہا ہوں فلان کر رہا ہوں جڑا کے کیتی بیٹھے ترلو اے سارا جو کچھ مطلب ہے تھا اے سب کچھ توانو کڈن واسطے پہ کرنے ہاں کہ بچ جاؤ خدا دا نا جے وقت آیا کھڑا خدا دا کار دا ہاں جی ہر شے مونجو جانی ہے صرف بچا ملائے بیٹھے ہیں مات تو دا سمجھو اسا قسم خدا دی کل دی ختم ہوندی اج مک جاوے اسا شکر بنا گیا ویل نہ سمجھا جی اسا تواڈے وانگو بے وقوف بن کے اسا خوش ہو کے اسا نہ تن کی پتہ اسا کیویں سڑ دے پیا وہ کوئی تلا بندہ ہونا جڑا آکھے یار فون نال میری گل فلانے نال پی ہوندی ہے تے اے نہ سوچے کہ مسلے دی دھی وچ بے غیرت بنی کھڑی اے کوئی لانتی مسلا ہوے گا جڑا آکھے عزت دی خیر ہے چلو گل تے ہوندی پئی اللہ دے ولی ہوئے نے دو قسم دے ایک ہوندے او سن جڑے جنگل جدوں معاشرہ خراب ہویا جنگل ٹر گئے لیکن جڑے جنگل ٹر جاندے نے قوم نوں نہیں کٹ سکدے دوسرے ہوندے نے قوم دے وچ رہندے نے نظام جو بنیا ہوندا ہے اس نوں استعمال کردے نے لیکن ایویں کردے نے جویں ایک بندہ گڈرے ڈگ گیا اونوں کڈن واسطے گند چ ہاتھ مارنا پینا ہے اگر کوئی آکھے میرا ہاتھ وی نہ کوئی شے میری خراب نہ ہوئے تے بندہ وچوں نکلا وی نہیں نکل سکدا او پھر آن کے دنیا دیاں چیزاں استعمال کر کے دنیا دے اس ماحول نظام نوں استعمال کر کے آخر او دنیا نوں کڈ جاندے نے باقی گھر کو جاندے نے جڑے انہاں نال لگ جاندے نے بچ جاندے نے سبحان اللہ تو کی مجبوری تساں دسن رہے جی تساں کی تانوں من پتہ ہے اس دنیا نو کسے کافر نہیں کیتا کی سوائے سائنس دے انگریز کول ایک سائنس نہ ہوندی سائنسی مشی اللہ تعالی بڑا بڑا امتحان لیا تہاڈا کافر دا تھو کیوں ایجادات کرائیاں اگر رب سونا ہوندا تھو ایجاد قسم خدا دی کر گیا نا اگر سائنس دے انگریزاں دے ہتھ وچ سائنس نہ ہوندی سائنسی مشی اللہ تعالی بڑا بڑا امتحان لیا تہاڈا کافر دا تھو کیوں ایجادات کرائیاں اگر رب سونا ہوندا تھو ایجاد قسم خدا دی کر گیا نا اگر سائنس دے انگریزاں دے ہتھ وچ سائنس نہ ہوندی اے جڑا آ جاندے نے نا انگریزی نہ پڑھاں گے تے مسلمان مڑ کے ویں کران گے انہاں نو اساں آکھنا سی او انگریزی پڑھو انہاں نو مسلمان کریے تے انہاں آکھنا سی تینوں میں لباواں او تیرے بہانے لاوندے جے رب اگے بہانے رب سونا نہیں جاندا تیرے دل دے بھیت مکالا کدے واسطے ملی بیٹھا ہے جنی لعنت ملی کھڑی ہے قوم صرف سائنس دی وجہ نال کوٹھی گڈی ہے بتی جے وہ جندے اگے آئی کھڑی ہے یچ علامہ اقبال میں کہہ گیا ہوا اندا مجھ کو ڈر ہے کہ تفلانا طبیعت تیری اور عیار ہیں یورپ کے شکر پارا فروش ہاں وہ جلا انگریز شکر پارے ویچن والا خرکار خرکار خرکار ہوندے نا جڑے بال چکن والے انہاں دے کول کی ہوندے نے شکر پارے ہوندے نے وہ آن کے بال نو آکھن گے تے ادھروں رومال ہونا نشے والا وہ اگا کیتا او شکر پالے لین لگا انہیں رومال سنگایا اتنے نشا آیا ڈگا چکیا تو غیر علاقے پہ ہوتا ہے اقبال آتا ہے اترا یہ جڑا سائنس ہی نا سائنس یہ انگریز دے شکر پارے نہیں وہ اگے کرتا ہے تو پیچھے رومال ہے کیڑا اپنی تہذیب والا تو سائنس لین لگنا ہے اور رومال سنگا دینا ہے انگریز دی تہذیب تیرے تے اثر کر دی تو بے ہوش ہو جانا ہے تینوں ایمان دین کسے شاید دی فکر رکھدی کو نہیں وہی پتہ لگدا ہے تو غیراں دے ملک وچ پیا ہونا ہے کی مطلب غیراں دے کھوہ وچ ڈگا ہے گند وچ ڈگ پیا نہ دین دا پتہ ہے نہ ایمان دا نہ خدا رسول دا ہے جی حفیظ جلندری آندا ہے وہ آندا ہے کہ کہے آب معاصی تھی نئی دنیا کی ایجادیں دہائی دے رہی تھی ڈوبنے والوں کی فریادیں تہے آبے معاصی تھی نئی دنیا کی ایجادیں وہ اندھا ہوئے جڑی نئی دنیا دیا ایجادات نے نا ایک گناہاں دے سمندر دی تہ وچ پیاں سان. بلے بلے بلے بھائی, میں حفیظ دے جننے بھی حفیظ جلندری دے شعر پڑھے نے نا, جنہ اس بندے نے ایس شعر وچ حقیقت رکھی ہے نا, میں انی حقیقت نہیں ویکھی. اے پہنچ کے شعر بولیا ہے, تہے آبے ماسی تھیں نئی دنیا کی ایجاد. ماسی کینوں آندے نے؟ ماسیت دی جمع ہے, ماسیت گناہ نوں آندے. تہے آبے ما آب کینوں آندے؟ پانی نوں. تہے کینوں آندے؟ نیچے. ماسی کے پانی کی تہ میں تھی نئی دنیا کی ایجاد, دہائی دے رہی تھی ڈوبنے والوں کی فریادیں. اگر جیڑا جنہیں آکھو ایجاداں جا حاصل کیتی ہیں نا, وہ پہلے گناہاں دے سمندر وچ ڈبیا ہے پھر جا پہنچیا ہے. جدو پہنچیا ہے تے برباد ہویا ہے, ان دی اندروں دوائی دوائی سی ہائے او میں کی کر کھڑا, تے پچھلیاں نوں سنا نہیں تھکیا. کیڑا اچھا اچھا اچھا ایک کنا سوال ہے. اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا یہ دسو کہ ممبر رسول تے قرآن پاک بندہ پڑھے گا کہ نہیں؟ تے قرآن نہ پڑھے تے جو قرآن پڑھنا تو قرآن پاک تے آیا کھڑا کتے دا ذکر تے آیا بھی کس رنگ چ؟ مثلہ کا مثل القلب. اللہ تعالی فرماندا ہے بلم بن بلم باورا بلعام بلعام بن باورا بلعام بن باورا جڑا بلم باور مشہور ہے, اے بڑا وڈا ملہ سی آندے نے, ایڈا وڈا اے جناب ولی سی کہ اے نگاہ امام غزالی لکھدے نے نگاہ اٹھاندا سی تے عرش تے جاندی سی جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اس گستاخی کیتی سی. اللہ تعالی اون دے بارے فرماندا ہے مثلہ کا مثل القلب, او دی مثال کتے دی. ہن منبر تے اے آیت پڑھیے کہ نہ پڑھیے؟ ہاں پتر رج کے جا, رج کے جا. آجا آجا پتر آجا, ڈرتا کیوں ہے یار تو؟ ایسا تیرے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا علی زندہ باد. الیکشن دا تھوڑا سنو, الیکشن دی تقریر تے بڑی لمبی ہے جنہ میں کراں, موٹیاں موٹیاں دو چار گلاں تہانوں سمجھانا اس بارے. بزرگ فرماندے نے اللہ تعالی ویکھو ایک سورت ہے قرآن پاک دی, سورت الرحمن ہے نا جی. سورت الرحمن وچ فبی ای آلائے ربکما تکذبان کنے وار آیا ہے؟ بزرگ فرماندے نے گل بار بار سنو نا تے دل وچ بیٹھتی ہے, دل وچ بیٹھے تے پھر حکمت بندی, پھر سینہ کھل جاندا ہے. ووٹ دا پہلے ووٹ دا مانا کی ہوندا؟ ووٹ دا مانا ہوندا سوچ, رائے. ٹھیک ہے نا؟ کی مانا ہوندا ہے؟ رائے. رائے دا فیصلہ, سوچ دا فیصلہ, عقل دا فیصلہ, اظہار رائے, رائے اظہار رائے, رائے دا فیصلہ, ان ووٹ آگے. اچھا ہن اے دسو بھئی ووٹ کافر دا, سکھ دا, کھتری دا, مسلمان دا, چوڑھے دا, مسلمان دا, نیک دا, کنجر دا, نشئی دا, عقل والے دا, ووٹ برابر شمار ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ برابر شمار ہوندا. ہن اے دسو میں تواڈے تو پوچھنا, اچھا سوال کیندا ہے ووٹاں والا؟ اچھا تسی ہن ٹھیک ٹھیک تسا ہن خود دسو کیا تواڈا اے ضمیر اے آکھدا ہے؟ ہاں اسی وی بول گئے بسم اللہ پتہ ہے جنی عوام جی ہاں تواڈے کہہ دے اے کامل نہیں میں خود ہاں مارے آ رہے ہاں کنے بولو نا کہ بابا نے ایک میں بابا نے بابا نے ایک میں کہا دے پتر پابند کہ جو تسی حدیث دس رہے ہو ہاں جو کہہ رہے ہو ہاں تواڈے پیروں سنن دے پابند جو پیروکار نے اے پابند نے مثلا پتر میں خود پابند چلا رکھوں ایک جنہیں بیٹھے نے اللہ تعالی فضل نال جڑے سنگی میری گل سنن والے نے میری بھی کوشش ہے تھا پورے ہو جائیے انہاں دی بھی کوشش پورے ہو جائے سبحان اللہ ہے کوئی پورا شرع دے بندہ اتر سکدا نہیں ساڈے ورگا بالخصوص اس کفر دے ماحول وچ اسلام دی حکومت ہوے مول پورا تینو بن کے وکھائیے سبحان اللہ لیکن اللہ تعالی دے فضل نال مننے سارے پابند نے مندے تے ہیں بس ایمان تے مننے چ جنانیاں پٹھے وڈن کاروبار کرن جنانیاں خرچہ لے کے آپ کام کرے مسلے برتن وہ جائز شرا میرے پیو دی میں آخنا وہ بھی جی باقی لانتی ہوں وہ لانتی شرا میرے پیو دی میں ونڈ کر بیٹھا توں میرے نال میں توں جو مرضی کیتی جا جھلا کوئی ہے گل کرنے والی میں میرے سامنے لکھاں روپے لے کے اگلے کروڑا روپے کھڑے لیکن سن ایک میں تین دسنا ایک ہے وہ کوشش اپنی کرتا ہے انہوں کا گھر نہیں چلتا ایک بندہ گھر سیدھا ہے باقی نہیں چلتا وہ مجرم نہیں بن سکتا کوشش کرتا ہے آخر بھی یہ سارا کچھ نہیں نہیں منی جاتی تو کہا مجرم ہے خدا رسول دی بارگاہ چھٹیا ہو ایک بندہ ہے بھائی یار کوشش بھی نہیں کرتا آخر بھی نہیں خدا دا فرض بھی پورا نہیں کرتا وہ بہت جرم وہ جرمدار ہے پھر ایک بندہ تھڈو حرام نو نجائز نو جائز ہی نہیں سمجھتا ہے ہی کونی نجائز اس تو ہی بڑا مجرم ہے ایک حرام بندہ بھی ہے سن ایک بندہ یہ دس ایک بندہ نماز نو فرض سمجھتا ہے تو پڑھتا نہیں وہ مومن ہے کہ نہیں کیوں پتر تو فتوا نہ دے ایک منٹ اچھا ایک منٹ جی یہ دس پتر نہیں نہیں ایک منٹ میں تیری منہ کی گل کرنا بھی تم نماز نہیں پڑھنا یہ پڑھنا پانچ وقتی پوری پڑھنا کدی نہیں چڈی لیکن نماز پڑھنے فرض سمجھنا کہ نہیں سمجھنا جیڑی چھٹ جاتی ہے فرض سمجھنا کہ نہیں سمجھنا فرض ہے تو پھر تم مومن ہوئے گنا کہ ہوں تم نہ مومن آئے نہ یہ بھی تین میں دسا مسلمان وہ مسلمان ہوں جہاں آخے اللہ دے فضل لال میں پکا مومن ہاں جہاں آخے نا مینوں پتا نہیں مومن بھی آ کے نہیں وہ مسلمان رہتا بھی نہیں مومن ہوتا جنوب اپنے مومن ہونے کا پک ہو یار یار رسول اللہ کی شریعت پورا مننا کہ نہیں مننا پتر کوشش ایک من پتر منتا تو ہے نا کہ سچی یہ دس بھائی سچی مننا کہ جھوٹی مننا جی سچی مننا تو مومن گل سمجھ تو سچی مننا تو مومن کافر اس لیے بندہ بنتا جی اس لیے آخ جی نعوذ باللہ شرع رسول دی جھوٹی اس لیے کافر ساڈے مسلمان جہے کلمہ پڑھنے والے نے انہوں نے ویخ جہاں آخے خدا رسول دی شرع سچی ہے مسلمان ہے جہاں آخے جھوٹھی ہے کوئی گل ہوں کوئی غلط آخے وہ کافر سن سن میری گل سن ایک بندہ نماز پڑھتا میری گل تو سمجھنا ایک بندہ نماز پڑھے تو آخے نماز غلط ہے پڑھے بھی صحیح تو آخے غلط ہے وہ کافر ہے ایک بندہ نہیں پڑھتا تو آتا نماز صحیح ہے وہ مومن ہے ہمیشہ عقیدہ جڑا ہے یہ ویکھیا جاتا ہے عمل نہیں ویکھیا عمل بعد دی گل ایک بندہ شراب نہیں پیندا تو آتا شراب حلال ہے کافر ہے ایک بندہ پیندا ہے تو آتا حرام ہے وہ مومن ہے گل نہیں سمجھ لگی کیوں وہ عقیدہ صحیح ہے حرام تے سمجھی کھڑا پیندا حرام تے کردا وہ آندا یار گناہ کردا پیا میں ہن میں تانوں ایک ووٹاں دی جڑی گل سمجھانا پیا او موٹی سمجھ اچھا کافر تے مومن دی سوچ ووٹ وچ برابر شمار ہوندی ایویں نا اچھا شریف کمینے ولی فاسق فاجر تے جناب نشئی عقل والے سب برابر شمار ہوندے ہن اے دسو بھی کیا کافر مومن دی سوچ واقعی برابر ہوندی کافر جو بت پوجدا ہے تے مومن خدا نو پوجدا ہے تے پھر سوچ کیویں برابر ہے کافر تے مومن دی سوچ جے برابر نہیں اسی طرح کنجر تے شریف دی برابر ہے کنجر دی سوچ اگر شریف تے برابر ہوندی تے چکلے تے کیوں بیٹھدا اگر شریف دی سوچ کنجر دے برابر ہوندی تے او شریف کیوں بندا او وی تے کنجر ہوندا پھر ہن شریف تے کنجر دی سوچ برابر نہیں کافر تے مومن دی برابر عقل والے دے نشئی دی برابر ہے نہیں تے ووٹاں وچ تے پھر جائز کیویں ہوئے ووٹ ٹھیک ہے تے رولا مکا رولا مکا توں ایویں پڑا ہو کے بیٹھا مڑ ساڈے نال نہیں ہے توں سبحان اللہ تے توں بیٹھا وکھریاں کرنا کیوں ہے ساڈے توں توں ساڈے نال تے جدوں نبی حرام ہے اساں وی اساں وی آنے حرام تے توں وی آنا حرام تے مڑ بیٹھا کٹھیاں نے ہاں ہاں اے ہن سمجھ لو جڑا آندے نے ووٹ دینا فرض ہے کفر کیوں یا آندے نے ووٹ قوم کی امانت ہے قوم کی امانت نہیں قوم کی خیانت ہے رب رسول کی خیانت ہے دین کی خیانت ہے کیوں کہ ووٹ دے اندر کافر مومن برابر پر کفر جدو کافر مومن برابر تے کفر اسلام برابر ہو گیا ہن ایمان نال دسو نمازی نماز تے زنا نماز تے شراب برابر ہو سکدے نے جے نماز تے شراب برابر نہیں تے نمازی تے شرابی کیویں برابر ہے ایڈا ظلم لخذ لعنت بے ایمان نو پوچھو پھر اگے ایک اور گل سنو یار او پتر ایک منٹ میں تینوں ہور گل ایک سمجھاؤں ایک گل تے سمجھ آ گئی نا کہ بے دین بندہ ہے اس بندے دا دین ہی کونی مذہب ہی کونی او دا اسلام نال کوئی تعلق ہی نہیں جڑا ووٹ مندا خالی کیوں کہ ووٹ دے اندر کافر مومن جدو برابر شمار ہوے گا ہاں جی نیک بد برابر شمار ہوے گا نیکی بدی کفر اسلام برابر ہو گئے تمیز نہ رہی کفر اسلام تے نیکی بدی دی جب نیکی بدی کفر اسلام دی تمیز نہ رہی اسلام کا دریا شرع کا دری شرع تے اندر تے کفر اسلام دی تمیز ہے نیک بد دی تمیز ہے نیکی بدی تمیز ہے عقل والے بے عقل تمیز ہے ہیں او بے عقل دی گواہی نہیں شرع دے اندر عقل والے دی گواہی ہے بے نماز دی گواہی نہیں نماز والے دی گواہی اوے بے دین دی گواہی نہیں دین والے دی گواہی اسلام تے کیتی ہے ونڈ ہن ووٹ دے اندر ونڈ ہے ہی نہیں سب اکو کنڈے چ تلدے نے تے پھر لعنت پاو انہاں ووٹاں دے جن نے منیا اونے دین نو منیا ہی نہ نمبر 1 نمبر 2 ووٹ ہوندے نے تہاڈے ملک دا قانون ہے انگریزی دو چار ملہ اکٹھے ہوندے نے ملہ آندے نے اساں اسلام دا قانون واسطے ووٹ لڑنا گل سمجھا جی اساں اسلام واسطے لڑنا جڑے پارٹیاں پیپل پارٹی ہوگی نواز لیگ فلانی لیگ کتا لیگ کاف لیگ جی وہ اے کی آندے نے اساں انگریزی قانون تھانے کچاری دا اس واسطے اساں لڑنے ہیں ٹھیک ہے ہن ملہ خالی من لین کہ آؤ اسی ووٹ کرنے ہیں کر لینا تہاڈے نال اے خالی پاویں جتن ہرن بعد دی گل خالی من لینا کفر ہے میں مثال دینا تہانوں مسئلہ اے انج سمجھ آ گئے ایک بندہ آندا ہے کسے نو یار تیرے پیو دے سر جتیاں مارنی ہیں ایک بندہ آندا ہے کسے نو تیرے پیو دے سر چ اگلا آندا ہے میں نہیں مارن دیندا وہ آندا چلو انج کرنے ہاں ٹاس پاونے ہاں کی پاونے ہاں جے ٹاس تیرے ناں دا نکلیا پھر جتیاں نہیں ماراں گا جی میرے نام دے نکلیا پھر مار لاں گا ہن جے پتر آندا ٹھیک ہے آ جا ٹاس پا لیں گے تے ایمان نال دسیا جے باویں ٹاس نکلے باویں نہ نکلے جتیاں اس پوا لیاں کہ نہیں کو بھی حکومت کا حق حاصل ہے اور جنہیں کفر دی حکومت دا حق تسلیم کر دیتا وہ کافر ہو گیا سبحان اللہ میں تے حیران ہاں یار میں کہوں ملہ جتن ہرن بعد دی گل بغیر تو تساں نے من کے بے ایمان تو فارغ ہو گئے جی میں نو ایک مسئلہ ایتھے سمجھانا جڑا پہلو کدی نہیں سمجھایا اے طاہر القادری نال ساڈا ہویا سی مناظرہ جڑی ہن میں گل پہ کرنا میں چھوٹے حضرت صاحب میرے بزرگ طاہر القادری نال مناظرہ ہویا سی سارا پادری نہیں جڑا اس نا بڑی پرانی گل ہے بہت پرانی گل ہے ٹاؤن شپ ہوندا سی نہیں اس لیے ماڈل ٹاؤن ہوندا سی اسی اس لیے ہوندے سان جلار والی مسجد حالے اے گل کسے گلی تک نہیں سی پھیلی اج تے دنیا ہے نا حالے گلی تک بھی نہیں سی پھیلی جتھے اسی رہندے سان ابتدائی دور سی انتہائی ابتدائی دور سی بالکل اس کم وقت نو پتا کونی سی کہ یہ کون لوگ نے کی تھا میرے نال کرنگے کی نہیں ساڈا ایک کوئی ملن والا اوتھے رہندا سی اوندے نال اساں تائچا کیتا بھی توں ایندے کول وقت لے او خوش ہو کے وقت دے بیٹھا ماڈل ٹاؤن میں حضرت صاحب چھوٹے بابا فضل الرحمان شیخ کیسٹاں والا وسیم صاحب یہ اسی چار پانچ بندے اوتھے پہنچے نہیں جی بابا جی ماڈل ٹاؤن جتھے ہوندا ماڈل ٹاؤن دے وچ پہلا مدرسہ سی اتفاق مسجد ادھر نواز گنج مال نال یہ ہو رہے لو جناب اسی نا بیٹھے تے گفتگو شروع ہوئی اسے ووٹ دے موضوع او تے حضرت صاحب ایسا کھچ ہویا کہ ان دے جڑے ماں دے نظم و ضبط سن نا کہ جی باہر باڈی گارڈ کھڑے آئے اور دروازے پہ اندر اندر کوئی آ نہیں سکتا اور جناب یہ وہ سارے نظم و ضبط گڑبڑ ہو گئے بندے اوندے دروازے کھل گئے سارے اندر واڑا ہے پتہ نہیں مینوں آکھن کے حضرت دیکھیں حضرت جی حضرت قبلہ کی طبیعت بہت خراب ہے طبیعت بہت خراب ہے آپ ماشاءاللہ کدی حضرت صاحب چھوٹے نو آکھن جی حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے میں کہوں یار گل سنو تسا حضرت دی قبلہ دی بےزتی پہ کر دے جی قبلہ بول رہے ہیں تسا آدھے چپ کرو یہ مطلب ہے تھی ود سیا جی اندر الیکشن دے موضوع تے گل ہوئی اس ایک سوال اٹھایا اس آخیا جی حضرت عثمان غنی دا الیکشن ہویا البدایہ والے نیا کتاب دا حوالہ اس دے اندر لکھیا کہ ہر بندے کو پھڑ پھڑ کے پوچھ دے سن حضرت عثمان ہونے چاہیے یا علی ہونے چاہیے میرے چھوٹے حضرت صاحب پھڑیا تو کس گل تے پھڑیا ہائے ہائے انہاں فرمایا ایک کے ہن دو گلاں ایتھے میں سمجھانی ہیں تاں آپ نے فرمایا ایک کے نظام دا چناؤ ایک کے شخصیت دا چناؤ ایک کے نظام کیڑا ہونا چاہیدا ہے اسلام دا یا کفر دا ایک کے نظام اسلام دا تے بندہ کیڑا ہونا چاہیدا ہے چلاون والا آپ نے فرمایا تساں کفر پہ کر دے جے انگریز دا نظام ہے ادھر رسول دا ہے تساں آندے جے چناؤ کرو کیدا نظام ہونا چاہیدا ہے اے تے پوچھنا ہی کفر لوکاں تو جدو رسول تے شریعت اتردی سی رسول نو اے اجازت نہیں کہ پوچھے امت تو کہ رکھاں کہ واپس کر دیا جے رسول نہیں پوچھ سکدا تے ملہ کیویں پوچھ سکدا ہے حضرت عثمان غنی دے مولا علی دی جڑی مثال پیش کرنا ہے پیا اتھے شخصیت دا انتخاب چنا ہو سی کیا مطلب کہ نظام اسلام دا سی صرف اے فیصلہ کرنا سی کہ انہاں دو بندیاں چوں کون چلاوے گل نہیں سمجھ لگی ہن ایک نقطہ ایدے نال اضافی ہور سنو حضرت سیدنا عثمان غنی سرکار دے چناؤ وچ چھ بندے اگے آئے سن حضرت فاروق اعظم نے چھے بندے مقرر کیتے سن انہاں نو فرمایا سی کہ اے تساں بادشاہ چننا ہے اپنا توجہ کی فرمایا چھے بندیاں نو فرمایا تساں بادشاہ چننا ہے آپس دے وچوں ہن چھے بندے سن ایک وچوں دستبردار ہو گئے انہوں نے آخیا میں تے بھائی ایک کام یعنی خود حکومت حاکم بننے والا کام میں کردا ہی نہیں اگے رہ گئے پانچ بندے سمجھ آ گئی کہ نہیں اچھا دو انہاں وچوں ایک حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی یہ چناؤ دے وچ رکھے گئے سمجھ آئی کہ نہیں آئی اچھا ہاں دو بندے دستبردار، دو بندے دستبردار ہو گئے، دو پیچھے رہ گئے جڑے منتخب ہو گئے. اچھا یعنی انہوں نے نام آ گئے کہ انہاں وچوں اساں، تے دو ہن پیچھے سن چنن والے، ایک ادھر ہو گئے ایک ادھر ہو گئے. ہن پوچھیا گیا کھلار کھلار کے، یار کیڑا انہاں وچوں کیڑا پسند ہے؟ کسے آخیا فلانا، کسے کوئی آخی نہ، دو دا نام لینا سی نا، جو اگے دو ہی سن، ایک مولا علی ایک عثمان غنی، کوئی آخیا حضرت عثمان کوئی آخیا مولا علی. آخر حضرت عثمان غنی سرکار نو خلیفہ بنا دیتا گیا. ہن نقطہ ایتھے کی ہے، گل سمجھا جی، ایک کے عوام چنے کہ دسو کیڑا بندہ ہونا چاہیے، ایک کے خاص بندے اگوں پہ، خاص نیک پاک حضرت عمر جیسا خاص بندہ بندے چن کے اگے دے رہے ہیں، انہاں وچوں چننے نے. ایمان نال دس ووٹ کتھے رہیا؟ ووٹ ہوندا رائے عام، یہ تو رائے خاص پابندی لگ گئی ہے کہ انہاں دوویں وچوں چننا، دسو کیڑا چننا. تو چناؤ عوام دا کس کھاتے گیا؟ وہ تو کسی کھاتے کا نہ رہا، اصل تے چناؤ وہی ہے جڑا پچھو چون بیٹھے، وہ تو ہو گیا. سبحان اللہ. یا تے حضرت عمر نہ چن دے، عوام چن دی، تے پھر جواب آخ سکدے سا کہ نظام اسلام دے ہوندیاں بندہ چننا ہوئے تے عوام نو چن پوچھ لو، عوام تو چناؤ کر لو. لیکن عمر بن خطاب تے دسیا ہے عوام دا چناؤ نہیں، چناؤ میں خاص دے ایک، میں آخی جانا یہاں چھ تو باہر نہیں جا سکتے. اساں بھی اس پہ قائل ہاں، آؤ میں فتوا دینا عوام نو پوچھ لیا جے، پر کیویں؟ پہلے نمبر تے ووٹ اے پوچھنا اس طرح نہیں عوام تو کہ ہاں جی انگریز دا قانون ہوے یا رسول دا، جڑا پوچھے گا کافر ہے کفر ہے. ہر صورت میں اسلام نظام خدا اور رسول کا ہوگا. ہن بندے چننے نے کیڑے ہونے چاہیے نے؟ عالم دیانتدار نیک پرہیزگار بندے، او آن کے دو بندیاں نو اگے چکرن، دو بندیاں نو اگے کر کے تے عوام نو آکھن انہاں وچوں چنو جے کیڑا چاہیے. او سانے آ جائے تے پوچھ لو، اے پوچھ لو، اے پھر جمہوریت نہیں رہندی، اے پھر او اسلام والا خلافت دا انتخاب آ جاندا خاصاں دا، اے عوام دا نہیں رہندا. آسان ہے، عوام کا انتخاب، عوام دا کوئی حق نہیں، یہ خواص کا کام ہے. ہر نشے چوڑا چمار جناب اگے ہو کے تے چندا پھردا، یہ وہ نا چناؤ خاص، نظام خاص چناؤ بھی، نظام خاص چناؤ بھی، اے ون دے. حضرت جیت سار پادری صاحب دے اڈے توتے، وہ کیسٹ ہوئی سی، وہ شامت ہے کہ اتوں چل رہا سی پکھا، وہ نام مراد ٹیپ سی چھوٹی جی، وہ سارا شور ایسا، وہ ادھی آواز کوئی سمجھ آوے تے ادھی نہ آوے. پھر وہ کیسٹ جدو اساں باہر لے آندی نا، تے وہ پھر چڑھ گئی کسے مخالف دے ہاتھ، وہ نظر کرا دیتی، نہیں تے وہ کیسٹ سنن والی سی تے جیڑی ہوندی کھمب اتے ٹپیچی سی نا. پھر پتا کی اساں پھر فون کیتا بھی یار اساں گپ گفتگو کرنی، وہ کہن لگے حضرت بیمار ہے لندن میں، ادھر آتے نہیں. میں کہ اینو ہن پخانے رکنے ہی نہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں کنجر بندہ ہے، وہ کہڑا بندہ لانتی آدمی، بے دین بے بد مذہب ہے، شیعہ دیا مجلساں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا، وہ کوئی دین مذہب اچھا اس لانتی نو کچھ جھوٹ ویکھو، میرا تھڈو پتر ہی کونی، میرا تھڈو پتر ہی کونی، وہ آندا لندن پڑھدا ہے. ادوی تو میں کرائی ہے، اللہ تعالی مہربانی کی تھی، میں واقعی دوجی شادی کی تھی. جیڑا سنو تو سیدھے پہ آخ دے جے، شریعت رسول دے اندر کسے بندے چار شادیاں کیتی ہیں، ایک ہزار لونڈی رکھی، اگر وہ ایک ہزار تو اتے لونڈی خریدن لگا ہے، تے کسے آکھیا یار اینوں شرم نہیں آندی کی کیتی جاندا ہے تے کفر کیتا ہے کتے بیٹھے ہو جیڑی شاید ہی اللہ تعالی اجازت دے وے جڑا اون دے تے اعتراض کرے بے ایمان ہو جاندا ہے تو چھوٹی گل ہے مولا علی دی کتنی شادیاں سن شادیاں دے پوچھن لیا نو شادیاں کیویں ہو سکدی ہیں پتر رسول کریم دی مولا علی سرکار دی چار آزاد شادیاں ہرا کنیاں یعنی کل 21 لونڈیاں پاکاں رلا کے جی اوہو بھئی میں ایک بارا یا ایک بار چار تک آپ سرکار رکھی ہیں صحابہ کئی چار تک رکھی ہیں بلکہ حضرت امام حسن پاک سرکار آپ دا دلقہ بھی مطلاق سی بہت طلاقیں دینے والا مولا علی سرکار فرمایا سی اوئے حسن نال ویاہ نہ کرو تو ان پتہ طلاق بہت دیندا ہے کیوں کیوں لوگ رسول اللہ دا بیٹا پاک سمجھ کے محض اپنی نسبت جوڑن واسطے آپ نو رشتے دیندے سن کہ حضور نے فرمایا ہے ہر نسب قیامت والے دن ٹوٹ جانا ہے میرا نسب قائم رہنا ہے اسے لالچ وچ حضرت عمر پاک نے مولا علی دی بیٹی پاک نال شادی کیتی سی کہ چلو میرا وی رشتہ کسے پاسوں نبی پاک سرکار نال جڑ جاوے بیٹی تے ہے ہی سی لیکن ادھروں بھی حضور سرکار دی اولاد پاک نال رشتہ جڑ جاوے اور صحابہ کرام رشتے دیندے سن حضرت حسن نو کسے دے نال اسے لالچ نال کہ ساڈا رشتہ حضور نال جڑ جاوے تاں آپ سرکار بھی پھر اسے گل دا لحاظ رکھ کے کہ اے امت دی چلو خواہش پوری ہوئے آپ سرکار بھی پھر اسے گل دا لحاظ رکھ کے کہ اے امت دی چلو خواہش پوری ہوئے تو پھر سرکار تو ہن صحابہ کرام مولا علی یہ سارے انہیں نے ویاہ کیتے نے لانتی بندہ ہوئے گا جڑا آکھے یار ویکھو ویاہ کیتی بیٹھا لی پتہ نہیں کنے ویاہ کیتی بیٹھا کوئی کتے دا پتر ہوئے گا کوئی بندے دا پتر ہوئے گا او جڑا آکھے مولا علی انہیں ویاہ کیتی بیٹھا کوئی کتے دا پتر ہی ہوئے گا نا اے قوم زانی زنا دے اُتے تے نہیں نا اعتراض کردی بادشاہ جویں سکول والے چھوٹی عمر کی شادی صحت کی بربادی محکمہ بابو دے آبادی تو چار سال دی لڑکی نال زنا ہو رہا ہے سکول ہے میرا سنگی لندن رہندا ہے اس دسیا سانو اس آکھے ایتھے نا مسلماناں کیتا ہے احتجاج حکومت اگے کہ 6 سال تساں اس طرح کرو تساں 6 سال دی لڑکی نو تے لڑکے نو بدکاری کرن دا ول دس دیو اتھے جنس پرستی ہونا دے جنس سیکس سیکس سکھان دیو تعلیم دین دیو مہربانی کرو اسا مسلمان آ 8-2 سال اتے عمر کرو 8 سال آلے انو سکھاؤ 6 آلے تو نہ سکھاؤ اونا مہربانی کیتی ہے 4 تے لیاں دی اللہ کدی لعنت نے 4 سال آلے انو سکھا رہے ہیں آو جی تسی آکھ مسلمان جی تواڈی دید فرض ہے 4 تے کر لینے اونا 4 سال تے لیاں دی 4 سال آلی 6 سال آلی 8 سال آلی بدکاری سکھ لوے لیکن 10 سال دی لڑکی 15 سال ہاں 14 سال دی 15 سال دی 20 سال دی یہ آکھے جے کرے تو چھوٹی عمر کی شادی صحت کی بربادی محکمہ بابو دے آبادی کیا مطلب کہ انہاں لانتیاں نو پتا سی انگریزاں نو انہاں سوراں نو پتا ہے کہ اساں دفتراں وچ رکھنی ہے ریلاں وچ رکھنی جہازاں وچ رکھنی باہر جو اساں نو رکھنا ہے جے انہاں وقت نال ویاہ کر لیا تو گھر بہ جانی بندہ کہہ دے گا ایتھے رہو اساں اینو استعمال کرنا ہے لہذا انہاں نو آکھو چھوٹی عمر دی شادی نہ کرو ایک کہندے چ اے لعنت ہے دوسری کی لعنت ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے دوجا بڑا وڈا کفر اینے پھسیا چھپیا ہے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شادی مبارک اما عائشہ پاک دے نال نکاح شریف ہویا ہے کنے عمر اچ نکاح ہویا 7 سال دی عمر اچ تے رخصتی ہوئی ہے 9 سال دی عمر شریف نو سال دی عمر شریف جڑی ہے عورت دے بلوغ دی ابتدا ہو جاندی ایس عمر تے. اور جڑے گرم علاقے نے انہاں وچ یعنی نو سال دی صحیح پوری بالغ ہو جاندی. ہن رسول کریم سرکار کیونکہ نو سال دی عمر شریف شادی کیتی ہے تے کافر جڑے لانتی ہے سکھ دے پتر بیٹھے نے اے چھوٹی عمر دی شادی لوکاں نو تاثر دے کے چھوٹی عمر نال شادی کرنا چھوٹی عمر ظلم زیادتی ہے جے وہ اے حضور پاک تے اصل اعتراض لے جاندے نے. باشو تو سائیں نا لانتیاں دے کفر نو کی سمجھو اے کتھوں سور دے بچے بول دے نے. کی وقت ہویا سجنوں بس جی میں سفر میں دعا فرماؤں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ اس گھر دے اندر برکت فرما. یا اللہ میاں بیوی اس برکت فرما. سونے حبیب دے صدقے شرع رسول دا پاک زندگی اسلام علی مومنان نو عطا فرما. موت کامل ایمان علی عطا فرما. یا اللہ ساڈے نفس شیطان دے سپرد سانو کر. یا اللہ سانو اپنے قبضے چ رکھ. مولا سانو اپنے مہربانی نال اپنے قبضے چ. ناک سکل دی اپیلے میرے قبلہ عالم دی صحبت دے وچ آ کے مہربانی فرماؤ کچھ تھوڑا جا سبق حاصل کرو. بے لیو بزرگان دین نے جو فرمایا ہے کہ اللہ والے دی محفل دے وچ جا کے تے اتھے فرض نماز جڑی ہے او ادا کر لو, سنت شریف پڑھ لو, اور جڑی نفلی نماز ہے او نہ پڑھو. سر تو ننگے محفل دے وچ نہ بیٹھے کرو, کچھ تھوڑا جا اپنے آپ نو بدل لو. دیکھو کہ حالات کیسے نے, اور تسی خاص بندے ہو جنہاں نو یہ صحبت ہن نصیب ہوندی پئی ہے. پتہ لگدا پیا ہے کہ چھاننی جدوں وگی ہے تے اس چھاننا ماریا ہے تے ہر چیز وچ چھنڈ کے جڑیاں غلیظ چیزاں سن منے کر دتیاں نے تے جڑے اصل آئے او رہ گئے. الحمدللہ اور سانے اس گل دا فخر ہے. اللہ رب العزت دی مقدس بارگاہ دے وچ کھلو کے میں عرض کردا پیاں, لیکن مہربانی کیتی کرو کچھ تھوڑا جا اپنے آپ نو کنٹرول کرو. اللہ تعالی ساڈا مل کے بیٹھنا قبلہ عالم دی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما کے, اور انہاں دے توسل دے اللہ تعالی سانو صراط مستقیم دا رستہ نصیب فرمائے. سارے بیلی محبت دے نال, ذوق دے نال, شوق دے نال جنہاں دے کول رومال وغیرہ ہے کپڑا سر دے تے لو, بڑی مہربانی ہے, بڑی مہربانی ہے. مہربانی کیتی کرو, گل سن کے کناں کول لگا نہ چھڈی کرو, او گل تھوڑی جی دل دے وچ بٹھا لئی کرو, فائدہ تاں ہی ہونا ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. وڈیاں میرا والے آسایا رب غریب نوازا فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ رحمت دا می پا خدا آیا میرا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا بال چراغ تو عشق میرے دا بال چراغ تو عشق میرے دا میرا روشن ہووے سینا دل دے دیوے دی روشنائی جاوے بچ زمین او دل دے دیوے دی روشنائی جاوے بچ زمین جنا تنا بچ اوے عشق سمانا اوے رومن کم اونا خا او مل دے رومن بچھڑے رومن اوے رومن اندر دا جنا تنا بچ عشق سمانا رومن کم اونا خا اوے مل دے رومن بچھڑے رومن او یارا رومن اندر راغاؤں او اس کے اندر صبر نہیں رچدا او سورج میل نہ لگ دی او سکی رونا کرو محمد پردہ پوسی او اگ دی او سکی رونا کرو محمد پردہ پوسی اگ دی عاشق اٹھ او نکلے ہوندے او یارا دل بر وانگ بلوچاں او دے عذرے سائیں لد جامل او بھول گئیوں نے سوچا او بے عذرے سائیں لد جامل اوے بھول گئیوں نے سوچاؤں او بے عذرے سائیں لدی جامن بھول گئیوں نے سوچاؤں اوے اس کا مسکان تے دریاں اوے کون لکا کے اوے رکھے جولی پا اوے انگار محمد کون بچا کے رکھے او جولی پا اوے انگار محمد اوے کون بچا کے رکھیں ਓਏ ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਓਏ ਸੁਖਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਣ ਗਵਾਈ ਓਏ ਹਾਲੂ ਓਏ ਜਿਸ ਪਲੜੇ ਫੁੱਲ ਬਦ ਹੋਮਨ ਓਏ ਆਵੇ ਬਾਸ ਰੁਮਾਲੂ ਓਏ ਦਰਦ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਲੋੜ ਤਬੀਬਾ ਦਰਦ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੋੜ ਤਬੀਬਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾ ਦਰਦ ਮੰਦਾ ਨੂੰ ਓਏ ਮੌਲਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੇ ਦਰਦਾ ਨਿਕਾਲੀਏ ਕੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਬੋਲ ਗਮਾਂ ਦੀ ਓ ਬੋਲੀ ਨਾ ਵਸ ਤੇਰੇ ਨਾ ਵਸ ਮੇਰੇ ਲਿਖਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੈ ਗਿਆ ਝੋਲੀ ਓ ਨਾ ਵਸ ਤੇਰੇ ਨਾ ਵਸ ਮੇਰੇ ਲਿਖਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੈ ਗਿਆ ਝੋਲੀ ਓ ਨਾ ਗਰ ਚਾੜੇ ਓ ਨਾ ਸੁਖ ਡਿੱਠੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟੀ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਓਏ ਕੀਤੀ ਚੌੜ ਤਰਤੀ ਓ ਜੋ ਕੁਝ ਆਇਆ ਓਏ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਲੀ ਰਕਾਬੀ ਚੱਟੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸਾ ਓਏ ਤੁਰੀ ਨਿਕਾਲੀ ਲੱਟੀ ਓ ਜੇ ਰੱਬ ਰੋਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦੇਵੇ ਓ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਐਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲਿਓ ਮੁਹੰਮਦ ਓ ਮਰਨਾ ਸਿਆਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਦ ਮੰਦਾ ਤਬੀਬਾ ਯਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਤਬੀਬਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੇਦਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਏਲੇ ਦਰਦ ਲਿਆਉਣੀ ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲਿਆ ਯਾਰਾ ਉਹ ਦਸ ਦੁਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣ ਦਲਾਲ ਹਮਾਰਾ ਦਸ ਦੁਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣ ਦਲਾਲ ਹਮਾਰਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਚੰਗੀ ਕੋਈ بے قدران دی یاری او بھلا ہویا لڑنے ڈیوں چھٹیا ساڈی عمر نہیں بیتی ساری او بھلا ہویا لڑنے ڈیوں چھٹیا ساڈی عمر نہیں بیتی ساری یا فرماؤں دینے بہتیاں خوشیاں دکھ برابر تے تو خوشیاں نہ جانی بہتیاں خوشیاں دکھ برابر تے تو خوشیاں نہ جانی سک جان دے اوتھے رخ محمد او جتھے بوتا پانی او سک جان دے اوتھے رخ محمد جتھے بوتا پانی تے آپ فرماندے نے اس دنیا دے لوکاں کولو منگ پنا فقیران اس دنیا دے لوکاں کولو منگ پنا فقیران او سچے دا ملک اوڈی پاندے جھوٹے دا مل ہیرا او سچے دا ملک اوڈی پاندے جھوٹے دا مل ہیرا تے آپ فرماندے نے نارو اکھیو تینے نارو اکھیوں ڈکلو اتھرو کی بنداج رویاں او دکھ بندے دے مک دے نہی اے مک دے جے مویاں او دکھ بندے دے مک دے نہی یا فرمان دینے کالے والے مسافر ہوئے تے بگیاں پھیرا پایا کالے والے مسافر ہوئے تے بگیاں پھیرا پایا چھیتی کر محمد بخشا ہن موت سنیڑا آیا چھیتی کر محمد بخشا ہن موت سنیڑا آیا یا فرماندے نے گئی جوانی آیا بڑے با جاگ پیاں سب پیڑا گئی جوانی آیا بڑے پا جاگ پیاں سب پیڑا کس کم ہن محمد بخشا سونف جوان ہریڑا کس کم ہونی محمد بخشا سونف جوان ہریڑا سبحان اللہ فرمان دینے یا اور میرے دی سنو نشانی سبحان اللہ کمبل اس دا کالا او یار میرے دی سنو نشانی دا کالا دھو دیندا اے میاں کالک دل دی او کالیاں زلفا پولے پولے پیریس رام نہیں ہو آونا کفر دے نل تینو پینا ہے ٹکراونا جرت ایمان دی وکھانی تینو پاوے گی غیرت ایمان دی وکھانی تینو پاوے گی کرنی ضرور قربانی تینو پاوے گی ایوے نہیں سونے تینو سینے نال لاونا پولے پولے پیری اسلام نہیں ہو آونا کفر دے نل تینو پینا ہے ٹکراونا پڑی ہوئی سارے منافقاں دی چالے ہر بندے اگے اپنے پیٹ دا سوال آوے اسلام ایتھے گل اے محالے گر جاندے گھری نا شہباز پھیرا پاوندا پولے پولے تیری اسلام نہیں او آوندا کفر دے نل تینو پینا ہے ٹکراونا اسکول تے یہودی والا پیا سنو جال سی اسکول تے یہودی والا پیا سنو جال سی اے دے وچو یارو ہویا نکلنا محال سی پھر رب دتا سانو مرشد کمال سی پھر رب دتا سانو مرشد کمال سی اکو سجن ساڈا خواجہ شفیع نظر آوندا پولے پولے تاری اسلام نہیں آوندا کفر دے نال تینو پینا ہے ٹکراونا امبا تائی چھڈ کے تے سکے سی چن لے پھل پھل چھڈ کے تے اک اسی چن لے غلط لیڈر یارو بلا شک اسی چن لے غلط لیڈر یارو بلا شک اسی چن لے ہر ایک دھو ساڈی نا سانو چڑھاوندا پولے پولے تیری اسلام نہیں آوندا کفر دے نال تینو پینا ہے ٹکراونا اگو ہاتھ ساڈے پورے واری اسلام دے رضادار ہے نو زبانی او دے نام دے عاشق نے پرانے انگریز دے نظام دے عاشق نے پرانے انگریز دے نظام دے ہر ایک قدم ایتھے الٹا اٹھاوندا پولے پولے تیری اسلام نہیں آوندا کفر دے نال تینو پینا ہے ٹکراونا آخری شعر اور میرے مرشد پاک دی کرامت میرے خواجہ شفیع کولو پودا رب لوایا ہے میرے خواجہ شفیع کولو پودا رب لوایا ہے پھل جتا جدوں اس امت نو رجایا ہے حال دیتا ایس جدو امت نو رجایا ہے فضل احمد فضل رب دا بن کے آیا ہے فضل احمد فضل یارو رب دا بن کے آیا ہے جتھے جاندا یارو ڈنکا حق دا وجاوندا پولے پولے تیری اسلام نہیں آوندا کفر دے نال تینو پینا ہے ٹکراونا پولے پولے پیریس رام نہیں ہو آونا کفر دے نل تینو پینا ہے ٹکراونا جرت ایمان دی وکھانی تینو پاوے گی غیرت ایمان دی وکھانی تینو پاوے گی کرنی ضرور قربانی تینو پاوے گی ایوے نہیں سونے تینو سینے نال لاونا پولے پولے پیری اسلام نہیں ہو آونا کفر دے نال تینو پینا ہے ٹکراونا پھڑی ہوئی سارے منافقاں دی چالے ہر بندے اگے